السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. الحمد لله آج 27 فروری 2022 کو سنڈے کے دن پبلک سیشن نمبر 32 منعقد ہوگا. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویک میں کرنٹ افیئر کے طور پر ایک جو بڑا ہسٹوریکل ڈیسیژن آیا ہے پاکستان کی جوڈیشری کی طرف سے، وہ نور مقدم کیس کا فیصلہ. یہ آلموسٹ 8 مہینے لگ گئے ہیں اس فیصلے تک پہنچتے ہوئے جوڈیشری کو، کیونکہ یہ جولائی 2021 میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہ فروری 2022 میں آ کے یہ ٹرائل مکمل ہو کے تو سزا ہو گئی ہے، چھوٹی کورٹس سے ہو گئی ہے. امید ہے انشاءاللہ بڑی کورٹس بھی اس ڈیسیژن کو بحال رکھیں گی انشاءاللہ تعالی. ہماری جوڈیشری اس حوالے سے اب کم از کم قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اگرچہ 8 مہینے میں فیصلہ کیا، لیکن بہرحال فیصلہ ہو گیا. اور اس میں ایک کریٹیکل چیز جو سامنے آئی ہے وہ پروسیکیوشن نے جو کچھ اس کیس کے حوالے سے کیا وہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اس حوالے سے کہ انہوں نے کیس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی، حالانکہ ایویڈنس بالکل واضح تھے. یہ سارا فیصلہ جو جج نے کیا یہ بڑی دلیری کے ساتھ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہوا ہے. وہ رپورٹ ساری مجرم کے خلاف تھی، چاہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہو، ڈی این اے کی رپورٹس ہوں، باقی ساری چیزیں، ان کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا. اسلامک رولنگز کے پوائنٹ آف ویو سے اس حوالے سے بعض لوگوں کو یہ ریزرویشن ہوتی ہے کہ اسلام میں جو مختلف سزاؤں کے لیے گواہوں کی بات کی گئی ہے، خصوصاً زنا کے حوالے سے سورت النور میں آیا کہ کم از کم 4 گواہ چاہیے جنہوں نے پریکٹیکلی اس حالت میں دیکھا ہو، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. خصوصاً زنا بالجبر کے حوالے سے تو اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوتی، تو پھر کیا سی سی ٹی وی کیمرا یا اس طرح کے سائنٹیفک ایویڈنس جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بنیاد کے اوپر ایسا فیصلہ کیا جا سکے؟ تو اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ان بنیادوں پہ کرتا بھی ہے تو وہ اللہ کی حدود کو تو نہیں توڑ رہا. اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کی حد توڑنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو سزا مقرر کی ہے اسے کوئی چینج کر دے. سزا تک پہنچنے کے لیے جو بھی ذرائع استعمال کیے جائیں گے جو اسٹیبلش ہوں، اب یہ 2 نمبری نہ ہو کہ رپورٹ ہی غلط بن گئی ہے، اس طرح کی ساری چیزیں، وہ تو گواہ بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہم گواہوں کو لینا چھوڑ دیں گے؟ ظاہر ہے وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. بہرحال گواہوں کے جھوٹا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. سائنس جھوٹ نہیں بولتی ہے، کیونکہ یہ 2+2=4 ہے. لہذا اس تک پہنچنے کے لیے 4 گواہ نہ بھی ہوں، اگر سی سی ٹی وی کیمرہ گواہی دے دے، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے آپ پہنچ جائیں رزلٹ کے اوپر کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے، چاہے وہ زنا کا کیس ہو چاہے قتل کا ہو، تو اس کے اوپر شرعی طور پر حد جاری کر دینی چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کوئی اس حوالے سے کریٹیسائز کرے. ریلیجس طبقہ عموماً اس چیز کو کریٹیسائز کرتا ہے. اب یہ جو سزا ہوئی ہے، اس سزا کے اوپر سب سے پہلے تو جوڈیشری کو مبارکباد ہے، اس بچی کے ماں باپ کو، اس کے ان دوستوں کو جنہوں نے کمپین چلائی، چاہے سوشل میڈیا کے اوپر چاہے سول سوسائٹی کے اندر. اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی ایک خوشائن خبر ہے، ہم خود بچیوں والے ہیں، کہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. بہرحال میرے اعتبار سے تو ابھی اس میں سزائیں اور ایڈ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کیس صرف یہ قتل کا نہیں تھا، یہ فساد فی الارض کا کیس بھی تھا، زنا بالجبر کا کیس بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ قرآن کی روح سے، صحیح الاسناد احادیث کی روح سے اس کی سزا اس سے بھی سخت بنتی ہے۔ لیکن بہرحال جب کسی کو پھانسی کی سزا ہو جائے، ڈیتھ پینلٹی ہو جائے، تو اس سے بڑی سزا تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ اب وہ لبرل طبقہ، وہ سیکولر طبقہ، جن کی کئی چیزوں کے ساتھ میں بھی اتفاق کرتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے مولویوں کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، ان کے لیے میں دعوت فکر رکھوں گا کہ اب آپ کی سول سوسائٹی میں سے، لبرلز میں سے، سیکولر لوگوں میں سے کسی نے اس کی ڈیتھ پینلٹی کے اوپر اعتراض نہیں کیا، حالانکہ یہی طبقہ ہے خصوصاً باہر کے ملکوں میں، ہمارے ملک میں بھی ان کے زیر اثر ہی آ جاتے ہیں، کہ جو سزائے موت کو ظالمانہ سزا سمجھتے ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر سزائے موت عمر قید میں بدل چکی ہے۔ یہ لادہ بات ہے کہ عمر قید جو ہے وہ سزائے موت سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ تو جس نے کبھی جیل کی ہوا کھائی ہے نا تو اسے پتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں اس میں، یعنی ایک شخص کی تو جان چلی گئی، اب اس کے بدلے میں کسی اور کی جان کیوں لی جائے، کافی آرگومنٹس رکھتے ہیں۔ پاکستان بھی کچھ عرصہ یورپین یونین کے زیر سایہ ان چیزوں میں پھنسا رہا، پھر یہ جب پاکستان میں دہشت گردی کا جن باہر نکلا تو پھر فوجی عدالتیں ہنگامی بنیادوں پر بنائی گئیں اور سزائے موت کو بحال کیا گیا، اس کی برکات آپ نے دیکھی ہیں۔ ضرب عضد اور رد الفساد کے بعد جب سزائے موت کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تو کافی حد تک یہ دہشت گردی کا گراف نیچے آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجرم کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے تو پھر اس کے لیے ایکٹیویٹی پرفارم کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اسے یہ ہو کہ میں جیل میں ہوں گا، سزائے موت ویسے ہی موقوف ہے، کبھی نہ کبھی میرے ساتھی آ کے مجھے چھڑوا کے لے جائیں گے، اور پھر پاکستان کی جو عمر قید ہے وہ تو تماشا ہے، ایک بچہ 15-20 سال کی عمر میں قتل کر دیتا ہے اور وہ 30-35 سال کی عمر میں عمر قید کاٹ کے باہر آ جاتا ہے، قیدیوں کے دن رات گنے جاتے ہیں، پھر 14 اگست کے موقع کے اوپر، انڈیپینڈنس ڈے جو ہے اس کے موقع کے اوپر اور مختلف مواقع کے اوپر، عید کے موقع کے اوپر، وہ سزائیں کم ہوتے ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی یہاں تک رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ جس نے 17-18 سال کی عمر میں قتل کیا ہوتا ہے وہ 35 سال کی عمر تک عمر قید کاٹ کے باہر آ جاتا ہے، یعنی وہ بڑا ڈان بن کے، اور پھر وہ آگے کوئی انسان کا بچہ نہیں بنتا، دوبارہ سے بدلے اتارتا ہے، ظاہر ہے اس کا کانفیڈنس آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ یہ کون سی عمر قید ہے؟ عمر قید تو باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے مرتے دم تک، چاہے اس کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، وہ پھر دنیا اس کی شکل نہیں دیکھتی کہ وہ آ کر تو بدلہ اتارے، ان وکیلوں کو بھی قتل کر دے، ان مقدمات کی پیروی کرنے والوں کو بھی قتل کر دے۔ وہ لوگ اس ڈر میں نہیں زندگی گزارتے کہ یہ تو اب باہر آ گیا ہے تو اب یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو پاکستان میں عمر قید بھی تماشا ہی بنی ہوئی ہے۔ بہرحال سزائے موت کے اوپر سب نے اپریشیٹ کیا، میں بی بی سی کے اوپر، بی بی سی اردو کے اوپر، اس طریقے سے اور جو مختلف چینلز ہیں، اردو پوائنٹ کے اوپر، جو بڑے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں پاکستان میں، میں لوگوں کے انٹرویوز دیکھ رہا تھا تو سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی بہت اچھا ہوا ہے اور خوشی کی بات ہے، کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سب نے ان انٹینشنلی یہ تسلیم کر لیا کہ اسلام کی سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں، اسلام کی سزائیں سخت ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ سزا ایک کو ہو اور ڈیٹرس باقی سب کے لیے ہو جائے۔ اگر سرعام پھانسیاں ہوں، اس طرح کی سزائیں دی جائیں، تو کسی کو جرم کرتے وقت 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے۔ سورۃ النور میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب سزا دی جا رہی ہو نا تو مسلمانوں کا ایک گروہ اسے ویٹ کرے گا، پریکٹیکلی وہ دیکھے گا، شاہد ہوگا اس پر، کیونکہ عبرت ہوتی ہے۔ سعودیہ کے اندر جب سر قلم کیا جاتا ہے نا قاتل کا، تو وہ سرعام کرتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد، اور جن جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے نا، 2-2 ہفتے تو ان کو نیند نہیں آتی، کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، تو ایسے لوگ دوبارہ جرم کر سکتے ہیں؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ برکت ہے سرعام سزائیں دینے کی، ڈیٹرنس۔ دہشت پڑ جاتی ہے دہشت گردوں کے اوپر. تو میرے اعتبار سے تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہونی چاہیے تھی. نمبر ون فساد فی الارض کے تحت جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے 33 جس میں فساد فی الارض والوں کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ انہیں عبرتناک سزا دی جائے, ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, انہیں سولی چڑھایا جائے یا ملک بدر کیا جائے. وہ تو چھوٹے لیول کی سزا ہے نا, اس لیول تک ان کو سزا دی جائے گی. یہ عبرتناک سزا ہے. اور پھر جس جس تکلیف سے اس نے گزارا ہے اگلے بندے کو, اس کے بارے میں سورۃ المائدہ میں آیا کہ قصاص جب قاتل سے لیا جائے گا, جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم اس شخص کو دیا جائے گا جس نے یہ کام کیا تھا. وہ ساری سزاؤں سے اسے گزارا جائے گا. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا سوائے دو ایکسیپشن کے, فساد فی الارض یا قتل کے بدلے قتل, اور وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے, گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اس میں کسی مسلمان کی کافر کی جان نہیں ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہے. کسی ایک انسان کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی ایک مسلمان کی ہے, چاہے وہ غریب ہے امیر ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. ایک جان کو بچایا گویا پوری انسانیت کو بچایا. یہ وہ آیت ہے جو عموماً آپ کو ہاسپٹلس کے باہر لکھی ہوئی نظر آئے گی, اور اندر سب سے بڑے چور ٹھگ اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہوں گے. میجورٹی ڈاکٹرز کی یہی ہے, سرجنز کی یہی ہے. ڈاکٹر سے خود پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ وہ مبارک آیت ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اسلام قصاص کے معاملے میں, قتل کے بدلے قتل کے معاملے میں اتنا ہارڈ سٹانس رکھتا ہے کہ قرآن حکیم کا اوور آل اسلوب یہ ہے کہ آپ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو, آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا. یعنی معافی کی روش اختیار کرو. لیکن قتل ایک ایسی چیز ہے, اگرچہ سورۃ النساء میں ورثاء کو یہ حق دیا گیا کہ وہ مقتول کو بلڈ منی لے کر, دیت لے کر معاف کر سکتے ہیں. جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 100 اونٹ, وہ بھی اچھی خاصی دیت ہے. آج کے دور میں آپ سمجھ لیں 2.5-3 کروڑ روپیہ بنتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا زخمیوں کو 5-5 لاکھ اور مرنے والوں کو 10-10 لاکھ, یہ تو تماشا ہے. 3-3 کروڑ کم از کم بنے گی دیت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ورثاء کو حق دیا ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن ڈسکریج کیا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو قتل کے بدلے قتل میں, قصاص لینے میں زندگی چھپی ہے پوری انسانیت کی تاکہ تم ڈر سکو. یہ تو جب کسی کا کوئی مرتا ہے نا تو اس سے کوئی پوچھے, وہ کہتا ہے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماروں گا. مرنے والے کی ماں سے کوئی پوچھے کہ تیری بچی یا بچے کے ساتھ جس نے یہ کیا اس کے ساتھ تم کیا کرو گے, تو اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں. ویسے ٹی وی پہ خبر دیکھنا اور پریکٹیکلی جو اس تکلیف سے گزرتا ہے وہ تو آپ امیجن نہیں کر سکتے. لہذا اس سزا میں ایڈ ہونا چاہیے. 100 کوڑے بھی اسے لگنے چاہیے تھے سورۃ النور کے تحت, غیر شادی شدہ اور اس نے زنا بالجبر کیا. ظاہر ہے کہ اس میں صرف فائل کو ہی سزا ہوتی, مفعول کو تو نہیں ہوتی, وہ تو بچارہ پہلے ہی مظلوم ہے. 100 کوڑے لگنے چاہیے تھے, اور یہ کوڑے یہ آپ کے وہ گھوڑوں کو مارنے والے چھانٹے نہیں, وہ تو کئی لوگ تو وہ پورے کوڑے بھی نہیں کھا سکتے اور مر جاتے ہیں. وہ الگ سے ہونے چاہیے تھے. اس کے بعد اس کو اسی تکلیف سے گزارنا چاہیے تھا جس تکلیف سے اس نے گزارا, کیونکہ میں نے بتایا اس میں پوری ترتیب ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور ہر زخم کے بدلے ویسا زخم. یعنی اس بچی کو اس نے مجبور کیا کہ بلڈنگ سے نیچے چھلانگ لگائے، اس کو بھی دھکا دے کے نیچے پھینکا جائے. اور وہ ساتھ جو دو مجرم تھے، ایک مالی تھا اور ایک گارڈ تھا، اس کو بھی 10-10 سال کی قید ہوئی ہے، انہیں بھی اس تکلیف سے گزارنا چاہیے جو انہوں نے کیا. ایک کیس جو ہے نا وہ ایگزامپل سیٹ کی جائے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کرائم ریٹ نیچے آئے گا. آپ اسلام کی سزاؤں کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو برکات نظر آئیں گی، فوجی عدالتوں کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایک 2014 کا دن تھا کہ شام کو ہم خبروں پہ جب بیٹھتے تھے نا تو انتظار کرتے تھے کہ آج کس کس شہر میں بم پھٹا ہوگا، کتنے بندے مرے ہوں گے. 2-3 تو روزانہ پھٹتے تھے، جس دن ایک ہوتا تھا تو کہتے ہیں شکر ہے آج ایک ہوا ہے. آپ اندازہ کریں یہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے؟ حالت جنگ میں بھی یہ نہیں ہو رہا ہوتا سال ہر سال تک جو پاکستان بھگتتا رہا ہے. لیکن جب یہ فوجی عدالتیں بنی، میں تو خیر فوجی عدالتوں کے بھی خلاف تھا اس حوالے سے کہ فوجی عدالتوں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، عام جوڈیشری کو ہمت دکھانی چاہیے، لیکن وہ ظاہر مجبوری کی وجہ سے بنائی گئی. لیکن اس میں انہوں نے ایک شک رکھ دی تھی کہ اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایویڈنس اتنا ہے نہیں ہے اور کسی ناحق کو پھانسی نہ ہو جائے. اس میں کئی ایک پھانسی کی سزائیں فوجی عدالتوں کی سپریم کورٹ نے قلعدم بھی قرار دی تھی. بہرحال اس کی برکات ہم نے دیکھی ہیں، جب سزائیں دی گئی ہیں تو آپ کے سامنے رزلٹ ہے. تو اب یہ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو سیکولر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لبرلز ہیں، ہم انہیں جو ہے وہ ایک اسٹرانچ قسم کے جو مولویانہ سوچ ہے، جو خونی لبرلز اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز یوز کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ یہ بھی ریونج ہے نا جی، جو کچھ دین کے نام کے اوپر کیا گیا یہاں ہمارے ملک کے اندر، ریاستی اداروں کی سرپرستی میں، مولویوں کی سرپرستی کے اندر لوگوں کے دماغ خراب کیے گئے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ایک نیگیٹو سائیکالوجی تو لوگوں کے ذہن میں جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ تو کسی حد تک جسٹیفائی ہے. ہم خود بھگت رہے ہیں اسے، 2 دفعہ مرڈر ٹائم تو میں بھگت چکا ہوں، تو مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو پھر ظاہر ہے کہ اس تکلیف سے گزر رہا ہوں. برل ان کو میں یہ کہوں گا، لبرلز کو، سیکولرز کو، کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اس سزا کو اپریشیٹ کیا ہے، اور اسلام تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا ڈیمانڈ کرتا ہے جوڈیشری سے کہ وہ دے. ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ کو بھی سزا ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، اگر واقعی ان کا ٹیلی فون کے اوپر اس کے ساتھ رابطہ تھا اور وہ اسے مرنے سے پہلے اکسا رہے تھے کہ بیٹا اس کے ساتھ کرو ہم دیکھ لیں گے، تو ان کو بھی سزا معاونت کے اوپر وہ بھی شامل ہے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. چلیں، یہاں تو دونوں پارٹیاں بڑی اسٹرانگ تھیں تو فیصلہ بھی ہو گیا. اللہ کرے کہ خدا نہ خواستہ کبھی کسی کمزور پارٹی کا مقدمہ مضبوط پارٹی کے خلاف آئے، اس وقت بھی ہماری جوڈیشری یہی ہمت دکھائے اور فیصلہ کرے. ہم تو کہتے ہیں ایسا کیس آئے ہی نہ، لیکن سپوز اگر آ جائے تو اس وقت بڑا امتحان شروع ہو جائے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی چیز ہے. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن وہ ہے انڈیویجول کا مسئلہ، حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے. وہ حدیث تو بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہوا، اس حال کے خود اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا کہ یا اللہ مجھے انصاف دلا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. اسی لیے آیا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جسے سپورٹیو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں، جب ان کے زمانے میں قتل ناحق ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی ملوث ہوا نا اس قتل میں، میں سب کو قتل کروا دوں گا. اور ترمذی کی وہ روایت کمزور ہے، لیکن بخاری کی اس حدیث کے تحت وہ بالکل ٹھیک اس کا متن ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی ایک انسان کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اوندا منہ کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اور اس کو سپورٹیو وہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ کسی ایک شخص کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو برباد کرنے سے بڑا گناہ ہے. پوری دنیا کا مطلب ہے ساری مسجدیں, سارے حرم, جو ترمذی میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی حرمت ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا, جو سورۃ النساء میں بھی دو دفعہ آیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, یا پھر قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. لوگ کہتے ہیں یزید مسلمان ہی تھا نا, قتل ہی کیا ہے نا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. جی یہ حدیث میں آیا ابو داؤد میں کہ یا شرک معاف نہیں ہوگا یا قتل ناحق معاف نہیں ہوگا, تو اللہ چاہے تو معاف نہ کرے. اور یہ صرف مؤمن کا کیس نہیں ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا جو ٹیکس پیئر تھا اسلامک ریاست کے اندر, ذمی مسلمان جس کے ساتھ معاہدہ تھا کہ مسلمان حکومت اس کی حفاظت کرے گی, تو جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات, اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. جو سورۃ المعارج میں آیا نا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, وہ دن جب مکمل ہو رہا ہوگا نا, آخری 40 سال جب باقی رہ جائیں گے نا, تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کیا کسی اسلامک ریاست کے اندر, اسے وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی. یعنی مراد کیا, اس پہ جنت حرام ہے. اور یہاں لوگوں نے قتل ناحق کو مذاق سمجھا ہوا ہے, جس کو چاہا اڑا کے رکھ دیا, لسانیت کی بنیاد کے اوپر, توہین مذہب کے نام کے اوپر, حب الوطنی کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز اور قتل و غارت ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز آپس میں رکھتی, خاندانی اختلافات اس نوعیت تک چلے جاتے ہیں, قرض کے بنیاد کے اوپر یہ کچھ ہو جاتا ہے, چھوٹی موٹی لڑائیوں کے اوپر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے اس چیز کو ہلکا نہ جانے اور اللہ سے ڈرے. پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جی اپنی جوڈیشری کو بھی, ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کیس کی پیروی کی. وہ وکیل صاحب بھی بڑے سینئر وکیل ہیں, وہ خود ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں جو ان کے وکیل تھے, اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سے یہ پریکٹس شروع کی. ظاہر ہے کہ ایسے کیسز کے اندر ایک دلیر وکیل کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وکیلوں کو بھی تھریٹ پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کتنے وکیل شہید ہو جاتے ہیں کریٹیکل مقدمات کی پیروی کرتے ہوئے, وکیلوں کی تو لائف اسٹیک پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو سب کو مبارکباد ہے, اس جج کو بھی اور وکیل کو بھی, ان کے ان دوستوں کو رشتہ داروں کو جنہوں نے اس کیس کی پیروی کی ہے. یقین کریں میرا تو دل ٹھنڈا ہوا ہے. اس وقت بھی میں نے پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس کیس کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مذہبی طبقے میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اس کے اوپر بولیں, ویسے تو مذہبی طبقہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے ہی نہیں دیتا, کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے. زیادتی تو بےچارے لبرلز کے ساتھ, سیکولرز کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو معصوم قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے, نیوٹرل قسم کے. تو اب یہ چونکہ ایک ایسا موقع آیا تو ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری تھی کہ ہم اسے اپریشیٹ کرتے. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين. ایک اور کریٹیکل ایشو میرے خیال ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت میں کوئی ڈسکشن کر لوں, وہ جو رشیا نے یوکرائن کے اوپر حملہ کیا ہے, بڑی ایک افسوسناک چیز ہے پوری انسانیت کے لیے اس ماڈرن دور کے اندر, جبکہ یونائٹڈ نیشنز بھی موجود ہو, اپنے حقوق کی جنگ انٹرنیشنل عدالت میں بھی لڑی جا سکتی ہے, تجارتی محاذ کے اوپر بھی معاملات کو لے کے چلا جا سکتا ہے, ایک سویلائزڈ ورلڈ ہے اس کے اندر دوبارہ سے اس طرح کی جنگ کو چھیڑنا جو کہ زمانے قدیم میں ہوا کرتی تھی, ورلڈ وار 1 اور 2 کے اندر کروڑوں لوگ ناحق مارے گئے. ڈیسیژن ایک بندہ کرتا ہے, تکلیف کروڑوں لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے. مجھے تو پاکستان کا سانس ابھی تک کوئی کلیئر نظر نہیں آیا اس حوالے سے, یہ ہمیشہ درمیان کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بالکل کریٹیکلی اس سچویشن کو دیکھنا چاہیے. یوکرائن اگرچہ ایک کرسچن ملک ہے, 71% وہاں پہ کرسچنز ہیں, مسلمان تو صرف 2.5% ہے, لیکن بہرحال انسان تو ہے نا جی, انسانیت کی تو قدر ہے. اور ہمارے کئی پاکستانی بھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جو ہماری امبیسی نے سلوک کیا ہے وہ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں. تقریریں ان لوگوں سے کروا لیں, دعوے ان لوگوں کے سن لیں, ہم نمبر ون ہیں تو ہم یہ ہیں, نیچے سے نمبر ون اوپر سے نہیں, گلا سنو انہوں نے. اور خود یہ لوگ چارٹر تیاروں کے اندر پھرتے ہیں, یہاں کے بزنس مین بھی, یہاں کے ریاستی اداروں کے ہیڈز بھی, یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز بھی, یہاں کے پرائم منسٹرز بھی. ایک بوئنگ یا ایئر بس نہیں بھیج سکتے تھے کہ وہ ان بچوں کو یہاں پہ لایا جاتا, اور پھر اس میں فیمیلز بھی ہیں. فوج جب کسی ملک کے اندر داخل ہوئی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ہتھے تو جو بھی چڑھے گا تو وہ چھوڑیں گے کسی کو؟ ان کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور وہ ملک چاہے امریکہ ہو یا نیٹو, جو کل تک اللہ شیری دے رہے تھے یوکرائن کو, سب بیک فوٹ پہ بیٹھے ہوئے, کوئی سامنے آ کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلحہ دینے سے تو کام نہیں ہوگا نا, جب تک پروفیشنل آرمی نہیں ہوگی اس لیول کی. ظاہر رشیا کے ساتھ تو مقابلہ نہیں, وہ ایک چھوٹا سا ملک کر سکتا, تو آلموسٹ انہوں نے قبضہ ہی کر لیا ہے. ایک آدھ دن کے اندر صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ سارے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں اور وہ پابندیاں لگا رہے ہیں. وہ پابندیاں ایسی پابندیاں ہیں جو انہیں خود اٹھانی پڑے گی. جرمنی آلموسٹ 50% اپنا جو ایندھن ہے وہ رشیا سے لے رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب رشیا کو تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے, تو ان کا کیا بنے گا, تیرا کیا بنے گا گالیا؟ ہاں ظاہر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹس بڑھیں گے. اس دنیا کے اندر سب ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اس طرح کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. کیا فرق پڑتا تھا, اب یہ جو اللہ شہری ان کو دے رہے ہیں, وقتی طور پر اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا کہ آپ نیٹو کا ہی چکر تھا نا, کہ جی نیٹو الائی نہ بن جائے, یوکرائن اس کو جوائن نہ کر لے, ٹھیک ہے اس کو پوسٹ پون کر دیتے, اچھے وقت کا انتظار کرتے آپ, خام خواہ کسی کی دکھتی رکھ کے اوپر, جبکہ وہ پاورفل بھی ہو, وہ ڈان بھی ہو, آپ ہاتھ ڈالیں. اب ان ساری چیزوں کی تکلیف ہمیں تو خام خواہ ہی بھگتنی پڑے گی نا, ہماری تو ویسی اکانومی آئی ایم ایف کے قبضے میں چلی گئی ہے, پٹرول کا ریٹ انہیں ویسے ہی بڑھا دینا ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ خوش بھی ہو رہے ہوں جن کی اکانومی پٹرول کے ساتھ وابستہ ہے, اور ان لوگوں کی کہ جنہوں نے حکومتی نا اہلی کا دفاع کرنا ہے کہ جی دیکھو نا جی اتنے بھی تو جنگ چڑھی ہے. وہ میں کہنا قیامت دی ساری نشانیاں پاکستان ہی پوری ہونی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی مصیبت آ جائے جی قیامت ہی نشانی ہے. سر قیامت یورپ میں تو نہیں آئی ہوئی ہے, دنیا کو جنت بنا دیا انہوں نے, امریکہ میں تو کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی ہے. 2001 کے وہ جو 9/11 کے واقعے کے بعد آج 21 سال ہو گئے ہیں, وہاں تو کسی نے ایک پٹاخا بھی نہیں چھوڑا. تو نمبر ون تو پھر ہم ان کو مانیں گے نا کہ جنہوں نے اپنے ملک کی سیکورٹی ایسی رکھی ہوئی ہے. صرف ملی ترانے چلا دینے سے یا سوشل میڈیا پہ کمپین چلا دینے سے تو کوئی نمبر ون نہیں بن جاتا نا. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی تمام چیزوں کی مخالفت کریں. جنگ تو ایک آخری حل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو جنگیں ہیں وہ بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تھی, فریڈم آف ایکسپریشن کی بحالی کے لیے تھی. رومنز اور پرشینز نے صدیوں سے استحصال کیا ہوا تھا انسانیت کا, اس لیول تک کہ جو بادشاہ وقت کا دین تھا وہ رعایا کو رکھنا پڑتا تھا. اسلام نے آ کے پہلی دفعہ اجازت دی کہ بادشاہ کا خلیفہ کا دین کوئی بھی ہو, رعایا کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا دین, اپنا سکول آف تھاٹ رکھ سکتی ہے. لیکن یہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر ان بدماشوں کو اکھاڑ کر فریڈم آف ایکسپریشن انسانیت کو دی ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ برکت ساری اس چیز کی ہے. لیکن تلوار کو اس چیز کے لیے یوز کرنا کہ آپ نہتے لوگوں کے اوپر چڑھ جائیں, کمزوروں کے اوپر آپ چڑھ جائیں, میں تو بنو امیہ بنو عباس کی ایکسپینشن, ایون سلطنت عثمانیہ نے جو کچھ کیا, میں اس کو ایک سپر پاور کی ایکسپینشن سمجھتا ہوں. یہ اسلامک ریولوشنز نہیں تھی. اسلامک ریولوشن وہ ہوتی ہے جب آپ اپنے ملکوں کے اندر انصاف کا نظام قائم کر لیں, اس کے بعد آپ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے انہیں خبردار کریں, اور جب وہ باز نہ آئے تو ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے انویژن کریں. یہ نہیں ہے کہ اپنے ملکوں کے اندر, اپنی ریاست کے اندر آپ نے ظلم کا بازار گرم کیا ہو اور دوسروں کو کہیں کہ آپ اپنا ملک ہمارے حوالے کرو. یعنی آپ پاکستان یہ کہنا شروع کر دے کہ جی یورپ اور امریکہ ہم نے اپنے انڈر لینا ہے, اور ان کو کیا مارنا جائے, تک بنتا ہے. تو یہ جو اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جہاد اور قتال کا, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صرف حکومت لے لینی ہے. لے لیے نا طالبان نے حکومت, چلائے ملک, پوری دنیا سے مانگتے پھر رہے. کدھر کے بزرگان دین جو نیچے دیکھیں تو سونا, اوپر دیکھیں تو سونا, اتنا دنیا چلتی ہے میرے بھائی. داتا حضور کشف المعدوم میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی, تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو. یہ رانگ نمبر ہے. دعاؤں میں صرف دنیا چلتی ہے, ایمان کی طاقت میں صرف دنیا چلتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ سب کچھ اس طریقے سے نہیں چلایا. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں 1000 سونے کی اشرفیاں, آج کا اربوں روپیہ بنتا ہے, اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے, جامع ترمذی میں آتا ہے, دیے. تو ظاہر اسباب تو اختیار کیے. سورہ توبہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس اصحاب جنگ کے لیے آئے, غریب لوگ, کہ ہمیں کوئی سواری دے دیں, ہم جنگ میں آپ کے ساتھ رومن امپائر کے خلاف آپ لڑنے جا رہے ہیں. تبوک کے موقع پر 1.5 لاکھ کی فوج بارڈر پہ آئی ہوئی ہے عرب کے, نبی علیہ السلام کے صرف ساتھی 30,000 ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں. تو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اور آپ ہمارے لیے ریسورسز مینج کر دیں, ایک گھوڑا مل جائے, اونٹ مل جائے, تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ تمہیں دوں, اور قرآن کے الفاظ ہیں, پورا قرآن میں رپورٹ ہوا ہے, 10ویں پارے کا آخری صفحہ پڑھ کے دیکھ لیں. نبی دیکھو گے کہ یہ تم سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں, یعنی اتنا ان کو جذبہ ہے اپنے نبی کا ساتھ دینے کا, لیکن حضور کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ انہیں جنگ پہ لے کے جا سکیں. یعنی وہی کہ اوپر دیکھا تو سونا نہیں ہے, جی ہاں, نیچے دیکھا تو سونا. پھر کہتے ہیں جی انجینئر صاحب وہ کرامات کو اور معجزات کو نہیں مانتے, پہلے اپنے نبی کے حق میں وہ باتیں ثابت کر لیں نا آپ, پھر ہم آپ لوگوں کے بابوں کے, کیونکہ آپ کے بابے تو خود کہتے ہیں جی حضرت وحشی کے قدموں کی خاک, ان کے گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھے, اس کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں تو میں تو صحابہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں خلفائے راشدین کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی باتیں تو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں کہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنگ پہ اپنے اصحاب کو نہیں لے جا سکتے. نگاہ مار کے مردہ گھوڑے زندہ کر لیں. جی بزرگ سن جی 2 نفل پڑے, انہوں نے دعا کی تھی گھوڑا زندہ ہو گیا, اللہ نبی گلتے نہیں ہوا گھوڑا زندہ. اور یہ قرآن ہے, حدیثیں ہوتی تو آپ شاید بھاگ سکتے, قرآن سے بھاگ کے بتائیں. سورہ توبہ پڑھیں اور مجھے بتائیں سورہ توبہ کے اندر جو نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں وہ کہیں بیٹھتی ہیں ان عقائد اور نظریات کے اندر جو آپ نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیے ہوئے. تو ہم تو کوئی موقع نہیں جانے دیں گے, کوئی موقع نہیں جانے دیں گے, کیونکہ آپ نے بھی اس امت کی تباہی کا, آپ کے بزرگان بے دین نے اور علماء کرائم نے, مجرم علماء نے کوئی موقع نہیں جانے دیا اس امت کو گمراہ کرنے کا. ہم بھی کوئی موقع نہیں جانے دیں گے کہ آپ کی علمی پٹائی ہم چھوڑ دیں. نہ, یہ تازیانے, یہ علمی کوڑے آپ کے زندوں کے اوپر, آپ کے مردوں کے اوپر پڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے. مین مین کر کے کچھ نہیں ہوتا. ہاں ہوتا نا, لے جا بابے اپنے, بابے تے شاہی کوئی نہیں. اس نے دنیا میں تبدیلی لائی ہے. اگر نبی الاسلام کا یہ اسٹیٹس ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اچھی بات ہی بجائے کہتے ہیں اچھا نہ بولیا کرو, پھر دل نو لگتا ہے تھوڑا پیار نہ کرتا, پھر ایسے ہی کر لیں گے. اظہار سے کرنا ہے, چھڑنا نہیں ہے. تو ان یہ جنگیں مجبوری کی تھی نبی الاسلام نے, ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے سب کچھ کیا. باقی میرا خیال ہے پاکستان کی حکومت کو, اقوام متحدہ کو, اب اقوام متحدہ میں بھی یہ کیس پیش ہوا ہے, ادھر آپ ہی کھان والے, آپ ہی کون والے, اسے جا کے رشیا نے پھر ویٹو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بیٹھے ہیں, ان کر لو تسی کوئی گل. ٹھیک ہے, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ذرا ان بچوں کو دیکھیں, ان عورتوں کو دیکھیں جو سب ویز کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. یار دل دکھتا ہے, ہم بھی فیملی والے لوگ ہیں یار. اب ان چیزوں سے باہر نکلیں یار, انسانیت کی قدر سیکھیں خدا کے لیے, اس سیولائز ورلڈ کے اندر ان چیزوں کو سمجھیں. ٹھیک ہے, ارتقل ڈرامے تو باہر نکلو. یہ پتہ نہیں کس نے مت دیتی انہوں نے یہ ڈرامہ ایسے چلانے دی. ادھر کے رہنے والے کرسچنز کی زندگی ونریبل کر دی ہے, اتنے مسیحی مار دیے, تو اتنے مسیحی انج کر دیے, جو ادھر بچارے شریف پاکستان کے شہری جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ونریبل سمجھ رہے ہیں کہ جی مسیح تے سانو ہی سمجھ رہے ہیں, اور وہ بھی ایسے ہی رہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کے مینٹل ماڈل بدل رہے ہیں. یہ کوئی جہاد کی تال نہیں ہے. ان ڈراموں میں جو بے حیائی دکھائی جا رہی ہے, یہ اسلام تھا؟ کوئی پردہ دیکھا آپ نے؟ مجھے تو اگلے دن ایک بندہ کہنے لگا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا جی ارطغرل ڈرامے میں دیکھ لیں. اور یہ ڈرامہ جس بندے نے لگایا ہے نا اس قوم کے ساتھ, اس امت کے ساتھ, وہ جس بندے نے ڈرامہ لکھا ہے وہ کہتا ہے مجھے تاریخ پوری کھنگالنے کے بعد چار پیجز ملے ہیں. 400 قسطیں بڑھاتی ہیں انہوں نے چار پیجز تو, سب کاڑیاں نے. اور لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی عورت کی ہڈیاں جل رہی ہے تو جل جائے, روٹی جل رہی ہے تو جل جائے, خامن پخا مر جائے تو مر جائے, کس طرح آگے پیچھے ہوئے. یہ مجھے تو لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں, مارے گھر تو ویسے ہی نہیں دیکھا جاتا. میری تو وائف کافی سمجھدار ہے, میرے سے زیادہ ہی ہے. وہ جب شروع ہوتے کہے گا کہانی کرا رہے, بند کرو اس کو. خیر میں نے کچھ جبر کر کے کچھ قسطیں دیکھی, مجھے کچھ قسطوں کے بعد آئیڈیا کہ میں نے کہا یہ تو تماشا لگا دیا قوم کو, انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. اس طرح کرنے سے کوئی تبدیلی, یہ اب اکنامکس کی دنیا ہے. ٹھیک ہے, جب ہماری اکانومی یہ ہو کہ پوری دنیا سے ہم قرض لے کے کھا رہے ہوں, ہم ایک مہینے کے لیے اپنی فوج کو بارڈر پہ نہیں بٹھا سکتے, ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہے, تو ڈولے دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا کریں گے؟ ایٹم بم چلا کے خود بھی مریں گے دوسروں کو بھی ماریں گے. اس لیے تو دنیا میں نہیں آیا کہ خود بھی مریں اور دوسروں کو بھی مار دیں. اب دنیا کی جنگ جو ہے ساری کی ساری اکانومی کے اوپر ہے, اور جو ملک اکانومی میں سروائیو نہیں کرتے, آپ دیکھ لیں یہاں پر رشیا دنیا کی کوئی اس سے بڑی فوجی پاور تھی اس وقت, کس طرح 1991 میں ٹکڑے ہو گئے اس کے. کیوں؟ ان کے پاس فوج کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ تو اب پیوٹن آیا نا, اس نے 99 سے لے کر ابھی تک اس کی اکانومی کو دوبارہ بحال کیا, تو دوبارہ ان کو اب خمار چڑھنا شروع ہو گیا. ادروائز تو ان کی حالت ہی کوئی نہیں تھی. اکانومی کی بنیاد کے اوپر نیشن سروائیو کرتی ہیں. ہم تو اس طرح کی اس ماڈرن دور میں اس طرح کی جنگوں کو جو محض صرف انویژن کے لیے, اپنی ایکسپینشن کے لیے, اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے ہو رہی ہوں, جس میں سے کوئی ہیومینٹی کا فائدہ نہ نکلے, اسلام کی روح سے بھی ایسی جنگوں کو حرام سمجھتے ہیں جی. انسانیت کے اس ماڈرن دور کے اندر جب انسان بلوغت کی سطح کو پہنچ چکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ قتل و غارت سے کچھ نہیں ہونا, ان جنگوں کو ہم بالکل صحیح نہیں سمجھتے جی. ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے, اور ان چیزوں سے باہر. اب یہ ساری باتیں اگر میں اس وقت بول رہا ہوتا کہ یوکرائن ایک اسلامک ملک ہوتا تو آپ کہہ سکتے کہ اس کے کوئی یعنی ایک اسلام کی وجہ سے ایفیلیشن ہے. میں نے بتا دیا وہ بڑے کٹر قسم کے آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں. کیوں جی؟ وہ جو جن کا مرکز پہلے استنبول تھا کنسٹنٹینیا, یہ وہاں سے پھر اس طرف آگے, لیکن اسلام دشمنی میں بھی بہت آگے ہوں گے. لیکن بات یہ کہ اب اس ماڈرن ورلڈ نے لوگوں کو کافی حد تک سیکولر ضرور کر دیا ہے کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے, ہر بندے کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے ملکوں کی غریب ملکوں کی اکانومیز جڑی ہوئی ہیں. اب جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں پاکستان کے, انڈیا کے, بنگلہ دیش کے, ظاہر ہے وہ ادھر سے پڑھ کے آئیں گے یا وہیں پہ جابز کریں گے, ریمیٹنس بھیجیں گے, یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پھوکوں سے وظیفوں سے تو ملک نہیں چلتے ہیں, نہ گھر کی اکانومی چلتی ہے, یہ ان مولویوں کی چلتی ہے جنہوں نے چندے لینے ہوتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, تو اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ خود کیوں چندہ بکس رکھی ہوئی ہیں؟ ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں فلاں مزار کے اوپر لے جاؤ, تم لوگ بیمار ہوتے ہو تو شفا اور آغا خاں سے نیچے بات نہیں کرتے ہو. یہ باپا جانی جو ہیں ان کا کچھ سال پہلے پیشاب بند ہو گیا تھا, آغا خان میں آپریشن ہوا ہے, کیوں نہیں لے کے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر جنہوں نے سمندر روکا ہوا ہے, تو ان کا رکا ہوا پیشاب بحال کر دیں. گلا کہانیاں تسی بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کر کر کے انہوں نے دماغ خراب کیتا ہے. ان کا کیا کرنا ہے؟ ویسے ان کا دماغ نہیں خراب ہوتا, دماغ آپ کا ہی خراب ہوا ہے. وہ تو اب بھی سب کچھ ایک اچھی زندگی انجوائے کر رہے ہیں سب لوگ. ذرا سے بیمار ہوتے ہیں تو یہ جا کے اتنے مہنگے ہاسپٹلز میں علاج کرواتے ہیں اور آپ کو بیٹھ کے تعویذ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں اور پیسے لے کے. اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کو کرائی ہوئی ہے کہانی. ہم نے تو کئی دفعہ کہا کہ جس کے بارے میں آپ کو زوم ہے نا کچھ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, روحانی علاج, روحانی بائی پاس. بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے. ایک نو مولود بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا کوئی ختنہ کر دے, کوئی وظیفہ پڑھ کے یا کوئی نگاہ مار کے, جی کسی بزرگان دین کی ہڈی توڑتے ہیں وہ اپنی ہڈی جوڑ کے بتا دے نگاہ مار کے, باقی سارے کام یہ خود کر رہے ہیں. یعنی ان کی جب جوتی ٹوٹتی ہے, ویسے تو یہ نہیں لے لیتے ہیں, گانٹھی تو ہم نے ہوتی ہے, کبھی انہوں نے نگاہ مار کے جوتی گانٹھی ہے اپنی؟ بچوں کی کتابیں نگاہیں مار کے ہی جلد کرتے ہیں, تو جلد ساس کو دے کے آتے ہیں. آپ کو ساری ان کہانیوں میں لگایا ہوا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان شریر لوگوں کے شر سے اس امت کو بچائے, انسانیت کو بچائے. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. اب یہ آپ کی پرچیاں میں شروع کرتا ہوں. رامدی صاحب کا ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ اگر تمام موسیقی کے آلات حرام ہیں تو دف کیسے حلال ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اور آپ کی ویڈیوز میں بھی موسیقی کے آلات استعمال ہوتے ہیں دانی بھائی کی ویڈیوز میں. اچھا دیکھیں, جو تھوڑا بہت میوزک ہے جس کے اندر کوئی بے حیائی والا عنصر نہ ہو, کوئی ایسا گانا نہ ہو جو شرکیہ ہو, اس چیز سے کیا جائے تو اس کے اوپر کوئی شری گرفت نہیں ہے. اس کے اوپر آلات موسیقی اور گانے کے اوپر میری ویڈیوز دیکھ لیں گے, اتنا سخت معاملہ نہیں ہے. یہ بات کسی حد تک حمدی صاحب کی درست ہے, باقی میں اس پہ زیادہ ورڈنگ نہیں دیتا. ایک مفتی صاحب کے بارے میں لکھا ہے ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کیوں نہیں کر لیتے؟ پرانی باتیں, دو دو ہاتھ کیا, چار چار ہاتھ ہو گئے. لائیو سٹوریز نہیں دیکھ رہے ہیں آپ شاید, اور بلال آفیشیل چینل کے اوپر, کہ ان کے آنے کی کیا برکات ظاہر ہوئی ہیں. اور کیا کرنا ہے, ہم نے تو کولڈ وار ون کرنی ہے, وہ کر لی, اللہ کا فضل ہے. اگر کپڑے پر پرندے کی بیٹ لگ گئی ہو, آپ کو علم دو نمازوں گزرنے کے بعد ہو, تو کیا نمازیں دہرانا ہوں گی؟ آپ کو علم دین حاصل کرنا ہوگا. پرندے کی بیٹ جو ہے وہ ناپاک ہے ہی نہیں ہے. عموماً جتنے پرندے ہیں جو ہم یعنی آپ سمجھ لیں ہماری روزمرہ زندگی میں انوالو ہیں, کچھ پرندے ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں جیسے مرغیاں ہیں, چوزے ہیں, کبوتر ہیں, ان کی بیٹیں جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہیں, لہذا ان کے اوپر وہ حکم لگتے ہی نہیں. ہاں جو گوشت خور ہے, جو صحیح مسلم میں آیا کہ وہ درندے گوش خور ہوں یا اڑنے والوں میں ہوں جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے. تو عموماً جو آپ کے گھروں میں جو بیٹھے ہوتی ہیں وہ چڑیا کبوتروں وغیرہ کی ہوتی ہیں. چیل تو آ کے کوئی کسی کے کپڑوں پہ آ کے بھیڑ نہیں کر کے چلی جاتی، نہ کسی کو عموماً پتا ہے کہ وہ تو اتنا اوپر اڑتی ہے، اور عموماً ان گھروں تک تو تب پہنچتی جب وہاں پہ کسی نے گوشت ڈالا ہو، وہ گھروں کے اوپر سے تو گزرتی نہیں، لہذا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. تو اگر فی الواقع کوئی ایسی بیٹ ہے جو ناپاک ہے تو ظاہر ہے پھر نماز دہرانی ہوگی، لیکن اس میں جو اس میں لکھا انہوں نے دھونا ضروری، جی دھونا ضروری، کھرچنا کافی نہیں ہوگا، لیکن یہ کیس ہی ڈفرینٹ ہے نا جی. اگر مفتی صاحب آپ کی شرائط پر پورا نہیں اتر سکے تو کم از کم ان کے لیے ایک انکار کی ویڈیو. یار یہ میں ریکارڈ کر چکا ہوں کیا بار بار اس کو کر رہے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ انبار ابن یاسر کو شہید کیا. میں امیر معاویہ کے بارے میں کشمکش کا شکار ہوں. کیوں ابھی تک کشمکش کا شکار ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بس اب آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے. جیسے مریض لاعلاج ہو جائے تو اسے پھر دعائیں کی جاتی ہے اس کے لیے. انبیاء اکرام کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر نبی اسلام کے صاحب کے بعد آپ کا حجر عائشہ کو کیوں ملا؟ یہ سوال میرے ایک شیعہ دوست کا ہے، اس کا لازمی وضاحت کریں. سیدہ عائشہ کو وہ تو وہاں پہ رہ رہی تھی نا، نبی الاسلام کی وفات کے بعد ان کو وہاں سے نکالنا تو نہیں تھا نا، انہوں نے وہیں رہنا تھا نا، تو وہاں پہ وہ رہی ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ یا تو اس حجرے کو کسی کو آگے ٹرانسفر کر کے گئی ہوں، تو پھر آپ یہ سمجھیں نا کہ انہوں نے اس کو وراثت میں ٹرانسفر کیا. انہیں تو بقیہ حرکت میں دفن کر دیا گیا. آج بھی قبر مبارک ان کی وہاں پہ موجود ہے، اور حجرہ عائشہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اسی پہ روضہ شریف بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کو آگے تو ٹرانسفر نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے نبی کی بیوی تھی تو ان کا سارا معاملات جو ہے نبی اسلام کی وفات کے بعد مال غنیمت میں سے وہ سارے معاملات تو چلنے تھے نا، ام المومنین تھی تو وہ اسی طریقے سے چلتے رہے. انہوں نے اس کو ٹرانسفر تو نہیں کیا آگے کسی کو اپنے بھتیجے کو، حالانکہ بھتیجے عبداللہ ابن زبیر یا عروہ ابن زبیر ان کے پاس آیا کرتے تھے. انہوں نے کسی کو کسی کے ہینڈ اوور نہیں کیا، کو کرائے پہ وہ مکان نہیں چڑھا دیا. تو نبی کی بیوی تھی تو جب تک تھی تو وہ تو ظاہر نبی الاسلام کے ذمہ کرم پہ تھی نا، اس اعتبار سے بھی کہ ان کا سٹیٹس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا کہ وہ کوئی اور خامد کر نہیں سکتی. ویسے تو بیوہ عورت کا حق ہے کہ وہ شادی کرے، لیکن نبی الاسلام کی بیویوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں ٹائٹل بہت بڑا دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو یہ سٹیٹس ان کو حاصل تھا. سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب نے دور میں آدھا سا گندم صدقہ فطر دیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ امیر شام، یا تو یہ روایت کمزور ہوگی یا اس کے سمجھنے میں فرق لگا ہوگا، کیونکہ صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے. میں نہیں کہتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو سعید خدری کی کہ جو ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، کہ میں تو آج تک اسی طریقے سے ادا کرتا رہا ہوں نبی الاسلام کے زمانے سے. تو حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، ابو سعید خدری تو چاروں خلفاء راشدین کے ساتھ رہے ہیں. ایون بخاری مسلم میں آیا کہ جنگ نہروان کے موقع پر بھی جو خوارج کے خلاف جنگ لڑی گئی تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں اس جنگ میں حضرت علی کے ساتھ شامل تھا خوارج کے خلاف، تو انہیں تو پتا ہوگا. ابو داؤد 757 میں حدیث میں مولا علی نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کلائی پر رکھا، اس حدیث کو زبید صاحب نے حسن کہا، جبکہ آپ کے نزدیک صرف بخاری کی زیرہ والی روایت درست ہے. ہم جو بخاری کی زیرہ والی حدیث ہے نا اسی کے تحت اس کو سمجھتے ہیں، اس طرح کی ساری روایتوں کو اس کی کانٹیکسٹ میں ہی سمجھتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں، چونکہ سنن نسائی میں یہ موجود ہے نا کہ رسخ کف اور ساعد پر رکھا، یہ رسخ یہ کہلاتا ہے، یہ کف ہے اور یہ ساعد ہے، یوں رکھتے ہیں. اگر کوئی یوں بھی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن میں نے اس میں کہا تھا پھر کندھے سے کندھا نہیں ملے گا، کونی سے کونی ملے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ ہمارا مسئلہ بھی تو حل کریں نا، جو احادیث میں ہے کہ کندھے سے کندھا ملنا چاہیے اور پاؤں سے پاؤں، تو اگر آپ یوں کر کے کریں گے تو پھر تو یہ ملے گا، یہ نہیں ملے گا. جبکہ الگ سے حدیثیں بھی موجود ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی. سینے سے مراد یہ نہیں ہے، سینہ یہ نہر سے لے کے ناف تک کوئی بھی سینہ ہے تو یہ سب سے آپٹیمل پوزیشن بنتی ہے. جہاں مرضی میرے بھائی آپ تو ان تک گل ود گئی ہے. ہاں جہاں تمہیں تنگ کرے نا، کوئی کہے ایتھے ہاتھ بننا ہے، کوئی کہتے ایتھے، ان کو یار میں بند نہیں نا، گل ختم. اور یہ آپ غصے میں بھی کہہ رہے ہوں گے تو ایک اور سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے. ارسال الیدین، میں نے تو آپ کو بتایا، میں نے تو سال ڈیڑھ سے آج باندھنا آلموسٹ چھوڑ دیا ہے, کبھی کسی نفلی نماز میں باندھ لوں, میں تو فرض نماز بھی آج چھوڑ کے پڑھتا ہوں. ظاہر ہے جی اب 44 ایئرز ہو چکی ہے عمر, اتنے سال ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے, تو اب کم از کم 30-40 سال ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیجئے. امام حسن کو زہر دینے والی المصنف ابن ابی شہبہ کی روایت کو آپ حسن کہتے ہیں, جبکہ ایک راوی اس میں, میں نہیں حسن کہتا میرے بھائی, سارے محدثین نے اسے حسن کہا ہوا ہے. یہ جو راویوں کے اوپر انڈیویجول جو جرا ہوتی ہے نا کسی ایک محدث کی لا کے, تو روایت کو ضعیف کرنا آدھی بخاری میں پھر آپ کو ضعیف ثابت کر دیتا ہوں اگر اس طرح کرنا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمہور محدثین کی کیا رائے ہے, بعض کا جیلسی فیکٹر ہوتا ہے, بعض کا کسی انڈیویجول کو غلط رپورٹ پہنچی ہوتی ہے, تو کسی انڈیویجول کی رائے, مثلا میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں, محمد بن اسحاق جنہیں امام المغازی کہا جاتا ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کے نزدیک, سیرت النبی کے اوپر ان کی سیرت ابن اسحاق پوری دنیا میں اتھینٹک بک مانی جاتی ہے, اسی سے سیرت ابن ہشام لکھی گئی ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت پہ نام اگر کسی بندے کا لیا جاتا ہے تو محمد بن اسحاق کا. 102 ہجری میں فوت ہوئے, انس ابن مالک کے شاگرد ہیں, انہی سے وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو عام الفیل والے سال سوموار کے دن پیدا ہوئے. محمد بن اسحاق بن یسار, 50 محدثین نے ان کی توثیق کی ہے, امام ہے مغازی کی فیلڈ کے اندر. حنفیوں کے نزدیک حدیث ان کی وہ نہیں لیتے, لیکن اپنی مطلب کی حدیثیں لے لیتے ہیں, جب اہل حدیث کی سپورٹ ہو تو پھر کہتے ہیں نہیں حدیث ان سے نہیں لی جاتی, بل امام المغازی ہیں وہ. جھوٹا انہیں کوئی بھی نہیں سمجھتا, انہیں کذاب کوئی نہیں سمجھتا, لیکن امام مالک جو ان کے زمانے کے ہیں وہ کہتے ہیں دجالوں میں سے ایک دجال ہے محمد بن اسحاق, صحیح سند سے. اب امام مالک کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں ہے, لیکن آج تک پوری امت امام مالک کے اس قول کو کوڑا دان میں پھینکتی رہی ہے کہ تمہاری ایک بندے کی ہم یہ بات مانے. اب دجال کسی کو کہنا جھوٹے سے بھی اعلیٰ درجے کی ایک دجل کرنے والا, ایک تو خالی جھوٹ بولنے والا, فراڈ کرنے والا جھوٹا. لیکن شیخ زبیر لیزہی صاحب رحمہ اللہ نے پورا مضمون لکھا محمد بن اسحاق بن یسار کی توثیق کے اوپر, انہوں نے بھی امام مالک کا یہ قول نقل کیا اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. کسی انڈیویجول کی رائے کسی کو غلطی لگ سکتی ہے, اس کو کوئی پروفیشنل جیلسی ہو یا اس تک کوئی بات کسی نے غلط پہنچا دی ہو, تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ رائے. تو اگر محمد بن اسحاق امام مالک کے کہنے کے اوپر دجال نہیں ہوتے نا, تو تہاڑے دجال مولویوں نے کہنے ہوتے میں بھی دجال کوئی نہیں ہوتا. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے ہمارا سٹیٹس پرانے تمام محدثین تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے یا آج کے زمانے تک ان سے زیادہ آسان ہے, کیونکہ ہماری ہر بات ویڈیو میں ریکارڈ ہے. لائیو سٹوریز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 99.9% لوگوں کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے, اور ایک بار سن کے وہ اپنا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کا فرقہ چھوڑ دیتے ہیں. تو سر اس سے بڑی کوئی کرامت پلانٹ ارتھ پہ آئے تو بتا دیں. دوسری طرف آپ کے ماں باپ, ان کے ماں باپ گھیر گھار کے اپنے اپنی مسجدوں میں فرقوں میں لے کے جاتے ہیں, تب بھی لوگ آپ کی بات نہیں مانتے, ایک میرا کلپ سارے آبا اجداد کے دین کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے, تو سچائی پھر کس طرف ہوئی؟ ٹھیک ہے نا, جو الزام لگاتے ہیں اس کے اپوزٹ بالکل کلپ نکلتا ہے. انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا تو پھر میں چشتی رسول اللہ, اشری رسول اللہ اتنا تروے ہے, اتنا تروے ہے میں انہوں کہ ان کے زخم کو میں ذرا جی کھرینڈ بجن لگ دی ہے نا سر میں چھل دینا. اون سے چھل چھل کے کینسر بن گیا, اون منو کھرینڈ بھی چھلنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اتنی دفعہ اس زخم نو انہوں دے اس سے جو خون کڈے. اسی لیے مابو پارٹی ایک غریب تو بدتمیز, کام آپ کے بابوں نے ڈالا, اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جو بندہ آگے ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے اس کے اوپر قادیانیت کا الزام لگا رہے ہو, پالو پھر پیڑ, دیکھو پھر تو اٹل کی ہوتی ہے, کر دیتی ہے نا. لوگوں کے تو مرنے کے بعد اسٹوڈینٹس کرتے ہیں نا, میں اپنی زندگی کر کے جا رہے ہیں تھوڑے نال, میرے اسٹوڈنٹ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہی ویڈیو شیئر کرا دیا کریں گے. ہاں جی, المسند الحاکم میں 4712 نمبر روایت کو 5B میں آپ نے صحیح کہا, البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا, جبکہ سلسلہ میں یہ روایت نہیں ہے, اس سلسلے میں 4717 نمبر ہے اور اس کو البانی صاحب نے صحیح کہا. دیکھیں یہ دو روایتیں ہیں جی, ایک روایت جو ہے البانی صاحب نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کی ہے، ایک شیخ زبیر علی زئی صاحب نے نقل کی ہے اپنی کتاب فضائل صحابہ کے اندر، اور دوسرا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب تو بعد میں آتے ہیں، حاکم کی جو اپنی روایت ہے اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ امام زاہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہوا ہے. تو اب زبیر علی زئی اور البانی صاحب تو چھوٹے بندے ہو گئے نا، جب امام حاکم اور پلس امام زاہبی جو ان کے کرٹک تھے جنہوں نے کتنی احادیث حاکم کی ضعیف ڈکلیئر کی ہیں اگرچہ امام حاکم ان کو صحیح کہہ چکے تھے، اور امام زاہبی یعنی ایک بڑے اسماء و رجال میں امام مانے جاتے ہیں، یہ وہ امام ہے ابن حجر اسقلانی اور امام زاہبی، یہ آپ سمجھ لیں اسماء و رجال کی فیلڈ میں شیخین ہیں متاخرین میں بعد میں آنے والے لوگوں میں، یہ وہ ہیں کہ جن کی نسبت سے آپ کے آج کل کے علماء کو کہا جاتا ہے، یعنی شیخ زبیر صاحب کو کہا جاتا تھا کہ اس دور کے زاہبی ہیں، تو جو زاہبی خود تھا وہ ان دونوں روایتوں کو صحیح کہتا ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں، ذرا غور سے پڑھیں، آگے اس کے تحکیم بھی لگی ہوئی ہے. قال امام حاکم اور امام زاہبی دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا. تو امام حاکم اور امام زاہبی جب صحیح کہہ رہے ہیں تو البانی اور زبیر علی زئی تو شاہی کوئی نہیں. ولید بن عقبہ کی فاسق والی مسند احمد علی حدیث کو آپ نے صحیح کہا جبکہ زبیر علی زئی صاحب نے تفسیر ابن کثیر میں تحکیم کو ضعیف، جی انہوں نے ضعیف کہا ہے، لیکن زبیر علی زئی صاحب تو 1435 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا، جو پہلے 500 سال میں امام ابن عبد البر ہے نا الاستیاب، جن کی کتاب ہے صحابہ کے فضائل کے اوپر، اندلس میں امام تھے اسپین کے اندر، انہوں نے اس پہ تواتر نقل کیا ہے. کسی روایت کا ضعیف ہو جانا یہ نہیں ہوتا کہ اس کا متن بھی ضعیف ہے، متن کو تلقی بالقبول حاصل ہو جاتی ہے. مثلاً ابو داؤد کی حدیث ضعیف ہے کہ نبی الاسلام کو مولا علی نے غسل دیا تھا اور فضل ابن عباس نے، لیکن اس کے متن کو ہم صحیح مانتے ہیں سیرت کی کتابوں کی بنیاد پہ، پلس وفات النبی جو چیپٹر ہے سن نسائی الکبریٰ کا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق سے جب پوچھا گیا کہ نبی الاسلام کو کون غسل دے گا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے اہل البیت دیں گے، ان کے گھر والے، تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے وہ روایت اپنے اصل میں ثابت ہو جاتی ہے. تو متن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، سند کے اوپر ہو سکتا ہے. تو یہ جو ولید بن عقبہ ہے اس کے اوپر لوگوں نے تواتر نقل کیا ہے، اجماع نقل کیا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جائے، اس میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. ایون ترمذی نے حسن صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس پہ سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے اسے ضعیف کہا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اس پہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع ہے، لہذا یہ روایت کا ضعف ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا. ہم نو مولود بچے کے کان میں اذان کہنے کو سنت سمجھتے ہیں، حدیث کی بنیاد پہ نہیں، حدیثیں کمزور ہیں، عملی تواتر کی بنیاد پہ نسل در نسل جو ٹرانسفر ہوا ہے، کئی چیزیں نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہیں. کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ مردے کو آپ نے قبلہ رخ دفنانا ہے دائیں کروٹ لٹا کے، لیکن مسلمانوں کی قبروں کا عملی تواتر نسل در نسل اسے ٹرانسفر کر لیں. اجماع اور عملی تواتر صحیح حدیث سے بڑی دلیل ہو جاتی ہے. امام شافعی کا قول ہے کہ اگر مجھے کوئی صحیح حدیث بھی مل جائے جو اجماع امت کے خلاف ہو تو میں اس حدیث کو چھوڑ دوں گا، میں امت کے اجماع پہ عمل کروں گا. اس کی وجہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، منسوخ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی سند صحیح ہو متن اس کا محفوظ نہ ہو، یہ بھی ہو جاتا ہے. اب یہ بہت ٹیکنیکل بحث ہیں، بہرحال میں نے جتنی بات کر دی ہے. اس کے علاوہ تقی عثمانی صلاح الدین یوسف نے بھی اس واقعے کو ضعیف کہا. ان کے ضعیف کہنے کی وجہ ہے ولید بن عقبہ کو بچانا، پیچھے ان کی انٹینشن یہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو یہ تو فاسق ہو جائے گا ولید بن عقبہ، اور وہ تو صحابی ہے. صحابی کون سا ہے؟ طلقا ہے، اینڈ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوا ہوا ہے. یہ وہی ہے جس کے باپ نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، عقبہ ابن ابی معیط نے حضور کے اوجڑی رکھ دی تھی، یہ اس کا بیٹا ہے. اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے اس نے شراب پی کے فجر کی نماز پڑھائی تھی، کوفے کا گورنر تھا، چار پڑھا دی، لوگوں نے کہا کہ نماز غلط پڑھائی، انہوں نے کہا تھوڑی پڑھائی ہے اور پڑھا دینا. اور مسلم شریف میں ہے کہ جب حضرت عثمان نے اس کو کوڑے لگوانے کے لیے حضرت علی سے کہا تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہا کہ اٹھو اسے کوڑے لگاؤ، انہوں نے کہا جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے. یعنی یہ عثمان نے اس طرح کے تحفے ہم پہ مسلط کیے ہیں جس کی وجہ سے امت خلاف ہو رہی ہے, تو یہی چکھے نا, ہم کیوں لگائیں؟ پھر عبداللہ بن جعفر کو مولا علی نے کہا تو انہوں نے کوڑے لگائے, 40 کے بعد کا رک جاؤ. نبی اسلام اور حضرت ابو بکر 40 لگاتے تھے, حضرت عمر نے 80 کر دیے تھے کیونکہ شرابی بڑھ گئے تھے. حضرت عمر کے دور میں شراب زیادہ ہو گئی تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نہیں سمجھتے وہ تو سارے ہی ماشاء اللہ صبح تو لے کے شام تک سلاد و تسبیح پڑھتے سب. بھائی جی مال جدوں بھی آ جائے نا کرپشن آ جاندی ہے, پاویں صحابہ دا دور ہوئے پاویں آج دا دور ہوئے, کام چک کے رکھے ہیں اس زمانے بھی لوگوں نے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب شراب لوگ زیادہ پینا شروع ہو گئے تو انہوں نے 80 کوڑے کر دیے, لو کر لو. تو حضرت علی نے کہا میں 40 پہ اکتفا کرتا ہوں, مجھے دونوں پسند ہیں لیکن 40 پہ, کیونکہ وہ بنو امیہ سے تھا اور وہاں تو قبائلی تعصب بھی سامنے آ جاتا تھا. تو یہ ولید بن عقبہ آپ کو فاسق ہونے سے بچا رہے ہیں, یہ تو وہ شخص ہے جو شرابی ہے جس کی وجہ سے خلافت راشدہ ختم ہوئی. اس سے بڑھ کر جز رف الیدین امام بخاری کی کتاب میں امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ ولید بن عقبہ اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا مسلمان ہونے کے بعد بھی. نبی الاسلام نے اسے کئی دفعہ سمجھایا, یہ باز نہیں آیا, تو نبی الاسلام نے پھر یوں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بدعا کی تھی. یہ شخص بدوایا ہوا شخص ہے, اور اس حدیث کو شیخ زبیر رضوی صاحب نے صحیح کہا ہوا ہے جز رفع الیدین امام بخاری کی تحکیم میں. لہذا ابن کثیر میں اگر انہوں نے فاسق ہونے سے اسے بچا لیا ہے تو ادھر تو بدوایا ہوا شخص ہے. کسی شخص کا گنہگار ہونا چھوٹا ہے, اس کے لیے نبی الاسلام کی بدعا ہونا اور دعا نہ بنا دئیے انہوں, تسی تیار بیٹھے ہوں دیو. ہاں نا, وہ مسلم کی حدیث ہے, میں اگر کسی کو بدعا دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو اسے دعا بنانا. اور جہاں حضور بار بار سمجھا رہے ہیں اور وہ باز نہیں آ رہا, پھر اینڈ پہ حضور نے اس کے لیے بدعا کی, ہاتھ اٹھا کے کی. امام بخاری اس حدیث کو آپ سوچ رہے ہوں گے رفع الیدین والی کتاب میں کیوں لے کے آئے, اس لیے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے, چاہے یوں اٹھایا جائے چاہے یوں اٹھایا جائے, یہ کوئی برا عمل نہیں ہے. ایون وہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام بقیہ غرقت قبرستان میں گئے, 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی رات کے آخری پیر, جو اما عائشہ بھی پیچھے پہنچ گئیں, پھر وہ جلدی جلدی واپس آئیں, سانس بھولا ہوا تھا. حضور نے کہا تم دیکھنے آئی تھی میں کسی اور بیوی کے پاس نہ, ان کا تو ان کا اللہ اس کا رسول تو تمہارے ساتھ خیانت نہیں کریں گے, مجھے جبرائیل نے آ کے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ میں بقیہ غرقت والوں کے لیے دعائیں مغفرت کروں, تو میں رات کو اٹھ کے گیا. یہ صحیح مسلم حدیث ہے. یہ حدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں جز رفع الیدین میں ہاتھ اٹھانے کے حق میں. ہاتھ اٹھانے کے اوپر جتنی روایتیں تھیں نا وہ لے کے آئے ہیں, چاہے وہ یوں ہاتھ اٹھانا تھا, چاہے یوں تھا اور چاہے یوں تھا, تاکہ وہ یہ بتائیں کہ اس سے کوئی سکون برباد نہیں ہوتا, یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یہ والی تو خیر نہیں ہے, لیکن یہ والی اور یہ والی. تو آپ نے خام خواہ ولید بن عقبہ نہ چھیڑا کرو, منو صحیح کہنے میں ملنگا نو نہ چھیڑا کرو. اچھا جی, سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ تک آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے. میں نے نیوزی لینڈ میں آپ کا ایک کلپ دیکھا اور تب سے آپ کے بیان وقت کی سن رہا ہوں الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبلہ کی ڈائریکشن نہ پتا ہو, وہ سر کہڑے زمانے دے بندے ہو, تھی کتنے رہ رہے ہو, قبلے کی ڈائریکشن آج کے زمانے میں نہ پتا ہو, اسمارٹ فون کیا کر رہے ہیں, ہر وقت قبلے کی ڈائریکشن اویلیبل ہے میرے بھائی, یہ تو آج کے دور کا سوال ہی نہیں رہا. نارتھ امریکہ کے اندر ایشو تھا تو اس میں نے الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. نارتھ امریکہ میں صدیوں سے قبلے کی دو ڈائریکشن چل رہی ہیں اس طرح آلموسٹ. جب تک لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا زمین کی اس گولائی کا, اب تو سائنس کی برکت سے میں نے وہ پورا ڈائریکشن آف قبلہ فائنڈ کرنے کا طریقہ بتایا, اور اب جو لیٹسٹ مسجدیں بنی ہیں وہ بالکل قبلہ رخ بنی نہیں ہے. گوگل ارتھ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ ڈائریکشن آف قبلہ لے آئے, وہ فریلی اویلیبل ہے, فوراً آپ کو ڈائریکشن آف قبلہ بتا دے گا. آج کے زمانے میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, لہذا کہ اگر نہ پتا ہو تو وہاں تک تو میں جاتے ہی نہیں ہوں. آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں؟ اب آپ کہیں کہ جی 12 بندے ہیں جنگل میں, 12 ہی ننگے ہیں, امامت کون کروائے گا؟ اے فکر انفیہ کو جا کے مسئلہ پوچھو. اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا, آپ کے پاس موبائل بھی آپ کا چوری ہو گیا, ادھر جو لوگ تھے وہ آپ کو اتنا بھی نہیں بتا سک رہے, آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا بندہ نہیں جس سے آپ یہ پوچھ لیں کہ نارتھ کس طرف ہے ساؤتھ کس طرف ہے. اب یورپ سے آلموسٹ ایسٹ ساؤتھ کی جانب کر کے قبلہ ہوگا نا, کیونکہ کعبہ سے اوپر اس طرف ہے وہ ویسٹ میں ہے. تو اگر آپ کو اپروکسیمیٹلی ایسٹ کی ڈائریکشن بھی کوئی بتانے کے لیے ٹرین میں وہاں تیار نہیں ہے اپنے موبائل سے، جس طرح یہاں سے ہم مغرب کی طرف رخ کر رہے ہیں آلموسٹ قبلہ رخ ہو جاتا ہے، ویسے تو جو قبلہ ہے وہ ہمارے یہاں پہ 12 ڈگری ہے مغرب سے جنوب کی جانب، ویسٹ سے ساؤتھ کی جانب، ایگزیکٹ ویسٹ میں نہیں لیکن پھر بھی ایگزیکٹ ویسٹ میں بھی کوئی ہو جائے، میں نے اس حدیث میں بتایا تھا نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ مشرق اور مغرب پورے ہی قبلہ ہے مدینہ شریف کے اعتبار سے، کیونکہ مدینہ شریف میں جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں نا سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور یہاں غروب ہوتا ہے، یعنی مدینہ شریف میں قبلہ جو ہے وہ جنوب ساؤتھ کی جانب ہے، تو نبی اسلام نے کہا کہ یہ مشرق سے مغرب یہ سامنے سارے ہی نا قبلہ ہے، یعنی اتنی بڑی آلموسٹ سمجھ لیں آپ 90 ڈگری سے زیادہ وہ بنتی ہے لوکیشن، تو اگر آپ کو نیوزی لینڈ میں کوئی بتا دے کہ ایسٹ کس طرف ہے تو اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنے بیٹھ سال کتنے بیٹھے ہو اللہ دے بندے ہو، تسی کہہ رہا میرے آج جڑا ہے ٹھیپا فون رکھا ہوا ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ امام مہدی زندہ ہیں اور وہ ہماری باتیں سنیں، جناب مہربانی کریں ہم نے تو رات کو شاہ جی سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ واٹس ایپ نمبر ای میل نمبر مل جائے تو چلو میں بھی رابطہ کر لوں، انہوں نے کہا کہ ادھا کام تھوڑا کر دیتا ہے ادھا آ کے آپ کرو، حضرت علی اللہ پاک نبی اسلام کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور اللہ رسول کے بعد میں تو تمام انبیاء سے افضل مانتا ہوں، انبیاء سے افضل ماننے والی بات تو بالکل باطل ہے، مولا علی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ وہ کہیں کہ میں انبیاء سے افضل ہوں، کوئی حضرت علی سے اس طرح کا قول دکھائیں، ہم تو اس طرح کی عقائد کو صرف جذباتی اور ایک سمجھ لیں غلوب پہ مبنی سوچ قرار دیتے ہیں، ہاں صحابہ کرام کے درمیان سب سے افضل ماننا اس میں اہل سنت میں دو رائے پائی جاتی ہیں، اکثریت شیخین کو سمجھتی ہے لیکن دوسری طرف بھی رائے موجود ہے، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ انبیاء کرام کے بارے میں اس طریقے سے کرنا یہ تو حضرت علی بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو اس طریقے سے کلیم کیا جائے، اسلام 360 میں سنن اربعہ کی تحکیم میں کافی ساری حدیث کو صحیح کہا گیا جبکہ محدث بیلی زئی نے انوار الصحیفہ میں روایت کو ضعیف قرار دیا، ہاں مجھے پتا ہے وہ اس لیے کہ اسلام 360 میں تحکیم لگی ہوئی ہے شیخ البانی صاحب کی، اب اس پہ کام کر رہے ہیں شیخ زبیر صاحب کی بھی تحکیم آ جائے گی، اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، میں نے جو رول رکھا ہے نا جو چیز قرآن میں بخاری اور مسلم میں بیٹھ رہی ہے نا اس کے قریب قریب ہے نا آپ اس تحکیم کو مانا کریں، میں اب کئی ایسی تحکیم ہیں جن کو میں لاجیکلی البانی صاحب کی تحکیم کو ترجیح دیتا ہوں بنسبت شیخ زبیر صاحب کی، اور کئی کیسز میں شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کو ترجیح دیتا ہوں بنسبت البانی صاحب کے، وہ قرائن بتا رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہونا وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور یہ اس ایکسیپشن کے ساتھ ہے جو بخاری و مسلم میں ہے کہ کتا آپ ریوڑ کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں یا شکار کے لیے، اس کے علاوہ کوئی رکھے گا تو ایک روایت میں بخاری مسلم کیا ہے کہ ایک قرات اور دوسری روایت میں ہے کہ دو قرات، دو اور پہاڑ کے برابر نامہ مال سے روزانہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، اب بخاری مسلم میں ہے کہ کتا اور تصویر جس گھر میں ہونا اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور تصویر بھی اس سے مراد وہ تصویر ہے جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر اس کیٹیگری میں نہیں آتی، عام کھلونے بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتے، بخاری مسلم میں آتا ہے اما عائشہ جو ہے وہ گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، ابو داؤد میں ہے کہ ان کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی تھے، نبی اسلام نے کہا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، انہوں نے کہا جی سلمان علیہ السلام کا گھوڑا اڑتا نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام اس پہ مسکرا پڑے، کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ اس بت کی عزت نہیں کرتا، اس کھلونے کو اٹھا کے بھی پرے پھینکتا ہے، لیکن جہاں پہ ریسپیکٹ کے لیے تصویر ہو چاہے کوئی ماڈل ہو بت ہو وہ منع، اس کیس میں اگر کتا اور تصویر یہ کسی گھر میں ہو تو فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے، یہ بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وعدے پہ نہیں پہنچے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی چارپائی کے نیچے مدینے کا کتا سگے مدینہ آ گیا، اس کو پہلے نکالیں پھر ہم آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان زمانوں میں تو پردہ ہی ہوتا تھا نا، کتا چلا بھی جاتا تھا، آپ لوگ کہتے ہیں مدینے کے کتے ہیں نبی الاسلام کو تو کتا اوریجنل جو مدینے کا کتا ہے نا وہ نکالنا پڑا ہے. وہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا کہ کتا اور تصویر. اچھا یہ حدیث سنن نسائی میں آتی ہے, اس میں آگے الفاظ ہے جنبی شخص. تین چیزوں کا ذکر ہے, ایسا شخص جس پہ غسل فرض ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب یہ جو سنن نسائی والی حدیث ہے اس کو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ صحیح ہے, البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. میں اس مسئلے میں البانی صاحب کے ساتھ ہوں, اس لیے کہ بخاری مسلم کے متن میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو صرف دو چیزوں کا ذکر تھا. اگر اس زائد حصے کو کوئی صحیح سمجھتا ہے تو پھر ان حدیثوں کا کیا کرے گا جو ترمذی اور ابو داؤد میں ہے, بلکہ اس سے پہلے تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام غسل جنابت کو ڈیلے بھی کر دیا کرتے تھے جان بوجھ کے, ختم سیری کے بعد غسل اتارا کرتے تھے, اور ترمذی ابو داؤد میں یہاں تک ہے. عائشہ سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا بعض اوقات نبی الاسلام غسل جنابت فوراً کر لیتے تھے, بعض اوقات رات کے آخری پیر میں اٹھ کے غسل جنابت کیا کرتے تھے, تو پوری رات ڈیلے کرتے تھے. اس میں میری ویڈیو بھی ہے, کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ لہذا غسل جنابت اگر ڈیلے ہو رہا ہے اور نبی الاسلام جان بوجھ کے اسے ڈیلے کر رہے ہیں اور بخاری مسلم میں رپورٹ ہو رہی ہیں یہ باتیں, تو کیا اللہ کے نبی یہ چاہیں گے کہ اتنی دیر رحمت کے فرشتے ان کے گھر میں داخل نہ ہو؟ لہذا البانی صاحب کا مجھے حکم صحیح لگتا ہے کہ وہ جو یہ والے الفاظ ہیں نا یہ روایت کمزور ہے. اصل روایت وہی ہے کہ تصویر اور کتا, جنبی شخص والا معاملہ نہیں ہے. تو اس طرح بعض اوقات کسی ایک شخص کی تحکیم, میں نے ٹچ سٹون جو رکھا ہوا ہے قرآن بخاری مسلم کو, اس میں جو چیز بیٹھ رہی ہوتی ہے میں اسے لے لیتا ہوں. آپ بھی کرائیٹیریا یہ رکھیں, باقی یہ روایتیں تو بعد کی بات ہے نا, پہلے تو آپ بخاری مسلم تو پڑھیں نا. لوگ کہتے ہیں فلانا حکم کی تو ملے گا فلانا, وہ بعد یار فلانے نو چھڈ, بخاری مسلم تو پہلے پوری پڑھ لے. 15,000 حدیثیں ہیں, یہ علماء نے نہیں پوری پڑھی ہوئی ہوتی. جی ہاں, یہ دوہرہ حدیث پتا کیا ہوتا ہے, ایک شاگرد کو تیز تیز وہ پڑھتا رہتا جیسا تو بسم اللہ بسم اللہ, اس طرح وہ دوہرہ حدیث پورا کرتے ہیں. سر بخاری مسلم ان کو پرانی پڑھ دیا, 8 سال میں یہی نہ ختم ہو, اسی 10 سال تو پڑھا رہے ہیں پوری نہیں, چند چیزاں وہی نہیں پی ہزم ہونی. یہ جو پوری بخاری مسلم پڑھان, ہر مدرسے میں جھگڑا ہو کے ادھے بندے جڑے نا علمی کتابی ہو کے باہر نکل رہے ہو. ہاں کو نہیں جی پڑھا دے قرآن, نہیں جی پورا صحیح طریقے سے پڑھا دے, انہوں نے پڑھانی جی. تو ایک آدمی جو اتنا پڑھا لکھا نہیں وہ آپ کی بات سمجھ آتا ہے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے اتنی پڑھائی کی ہے وہ بات کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ آپ ویڈیوز بھی دیکھیں میرے بھائی, وہ ان کو ڈاکٹر سرار صاحب ہمارے استاد کہا کرتے تھے, پڑھے لکھے جاہل, جاہل بات نہیں سمجھے گا. جو سمجھدار ہے جہالت میں نہیں ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے. ابو جہل جو تھا اس کا نام ابو جہل پڑ گیا ہے, ابو الحکم تھا, حکمت کا باپ. ابو جہل کیوں پڑھ گیا؟ کہ پڑھا لکھا جاہل تھا, جان بوجھ کے اس نے داد کیا. سوئے ہوئے شخص کو آپ اٹھا سکتے ہیں, جو شخص آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے آپ اسے نہیں اٹھا سکتے, اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی. تو یہ سارے پڑھے لکھے جاہل ہیں, اور یہ پڑھے لکھے بھی بس وہ یار ان کی ڈگریاں بھی چھوڑ دیں, کیا سلیکٹو اسٹڈی کر کے آپ نے ان کو بہت بڑا مانا ہوا ہے. یہ تو ویڈیوز میں کہہ گئے کہ ہم جو ڈگری کر کے فارغ ہوئے تھے ہمیں نہیں پتا المحنت میں کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں, ابھی ایک بہت بڑے مفتی ہیں بلکہ وہ دیوبند مدرسے میں جو اس وقت انڈیا میں ہیں, وہاں کے مفتی ہیں. ان کے پاس ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کو ان کے والد صاحب کان سے پکڑ کے لے گئے کہ یہ میرا بچہ خراب ہو گیا ہے نام لیے بغیر, تو اسے آپ سمجھائیں. تو ان کے ٹیبل پہ المحنت رکھی تھی, وہ کہتے ہیں جی اور تو چھوڑ دو ہم نے بھی انجینئر صاحب کے بعد اب المحنت پڑھنی شروع کی ہے. یار تو تمہارے سارے ابے اس کتاب پہ سگنیچر کر کے اس کو علماء اہل سنت دیوبند کے عقیدے ڈکلیئر کر کے گئے, تو قرآن تے میں تو انہوں پڑھایا کہ بخاری مسلم میں پڑھائی, انہوں المحنت بھی میں ہی پڑھانی ہے, اس سامول الرمین بھی میں نے ہی پڑھانی ہے, احکام شریعت بھی میں نے پڑھانی ہے. وہ دیکھیں پچھلے دنوں ایک کوئی ایک بریلویوں کا کوئی مولوی تھا, اس کے ساتھ آن لائن سٹریم پہ ہمارے ایک بھائی گئے, انہوں نے کہا جی احکام شریعت میں اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں نا دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی ذبیحے پہ اللہ کا نام لیں تو حرام مردار رہے گا اور یہ مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اعلی حضرت کے ساتھ ہیں, لیکن لگتا میری تمکی انہوں نے سن لی ہے کہ کدھر جناب کوئی جنسی نہ پہنچ جائے کار کہ ہاں جی تسی اس چیز نہ لو. تو کہتے ہیں جی آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, آپ کی تعلیم کتنی ہے, آپ کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے؟ ابو شروع ہو گئے. اے تو انہوں بڑا مناظرے کا شوق ہے نا, مناظرے چاہیے ہوتا ہے. مناظرے میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اب ایک بات کسی کے سامنے رکھ لوں کہ بتاؤ یہ ہے. تو اماد الاسلام بھائی کتنے مہینے گزر گئے ہیں, کوئی مولوی نہیں چھوڑا کہ جس کی مٹی پلیت اس نے خود نہ کروا لی ہو. مولوی نے فون کر کے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ مولانا کوئی آیت ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر جو ہے وہ اللہ کے عرصے افضل ہے, کوئی حدیث ہے؟ تو وہ کیا ادھر سے ادھر چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ سامنے آ کے بیٹھے. بھائی آپ مجھے آگے پوچھیں کہ کوئی آیت ہے ایسی, کوئی حدیث ایسی ہے, تو ہم تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں اس طرح کی ایک آیت ہے, اس طرح کی ایک حدیث ہے. جس طرح رات کو ہمارے شاہ جی کا وہ انٹرویو ہو رہا تھا, تو وہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ سید کو کوئی زیادہ پرائرٹی حاصل ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک تو اجتہادن تو بعض علماء نے کہا کہ سید کو تو عذاب ڈبل ہوگا اس وجہ سے کہ وہ سید بھی ہے اور پھر غلط کام کرے. بڑی اچھی بات کی. تو اس کو سپورٹیو قرآن کی آیت ہے, اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سورت العذاب میں, اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب ملے گا. تو نبی کی بیویاں بھی اہل البیت میں شامل ہیں, تو اگر ان کے لیے اجر اتنا ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواج امہاتہم, سورۃ العذاب میں آیا کہ نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور اسی سورۃ العذاب میں آیا کہ اگر تم نے بھی بے حیائی کی ہے نبی کی بیوی ہو تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا. تو بالکل صحیح ہے کہ خالی یہ تو نہیں کہ ایک بندہ ہاشمی سید ہے اور وہ عزت ہی کراتا رہے اور وہی سمجھے کہ جو ہے وہ جو مرضی کروں. اچھا وہ جو آپ نے بات کی تھی نا شادی, اس میں کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے فتاوی رضویہ میں کہ اگر قاضی جو ہے وہ کسی سید کے اوپر حد جاری کرے تو وہ نیت کرے گا کہ میں اس سے گناہ دھو رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کی اتنی جرات ہی نہیں ہے گناہ دا لفظ. انہوں نے کہا کہ وہ یہ نیت کرے گا کہ سید صاحب کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا تھا, میں وہ کانٹا نکال رہا ہوں. گناہ دا لفظ وہ یوز ہی نہیں کرتے, ایڈا سیدانو احترام دینے نے, یہ انہوں نے کہا تھا. یا پاؤں پہ میل لگی ہے تو پاؤں دھو رہا ہوں. میل گناہ کا لفظ وہ یوز ہی نہیں کرتے, وہ تو اپنے بابے نو معصوم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے گناہ کا لفظ یوز کرنا. دنیا کا مال کمائے بغیر آسان جنت کا حصول ممکن ہے؟ مال کمائے بغیر مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی. مال کمائے بغیر, مال تو کمانا پڑے گا میرے بھائی, روٹی چھواں فرض بن چکا ہے, مفلسی کفر کے قریب ہے. ہاں آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ تو آسان طریقے سے جنت کما لیتا ہے, جو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ اسے کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں, بس اپنی جیب ڈھیلی کرے, کوئی وضو کرنے کی, کوئی تہجد کے وقت اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک آسان ذریعہ ہے. تو یہی سوال جب بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام حضور کے پاس آئے, شکایت کی یا رسول اللہ آپ کے جو امیر صاحب ہیں وہ تو اتنی قربانیاں کر لیتے ہیں, ہم تو غریب ہیں. تو آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یا 33 دفعہ اللہ اکبر, اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو تو تم کے برابر ہو جاؤ گے ذکر کی برکت سے. کچھ دنوں بعد پھر وہ آگے کہ رسول اللہ وہ وظیفہ تو امیر لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے, ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے دے, میں اللہ کے فضل کو تو نہیں روک سکتا. اس ذہن میں رکھیے گا, گیون سرکمسٹانسز ہر بندے کو ڈفرنٹ ہے. ہاں یہ تڑپ اچھی ہے جو صحیح بخاری میں ہے نا کہ دو ہی لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے, ایک جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. رشک کرنا ہے نا, ریس کرنی ہے نا کسی کی, اور کسی کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے ساتھ کرو کہ میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا. اور دوسرا جسے قرآن کا اللہ نے علم دیا اور اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن کی دعوت ہے, قرآن سکھانا ہے. تو سر قرآن سکھانے کے لیے تو آپ کو مال کی ضرورت نہیں ہے نا. قرآن کا ترجمہ کسی کو سکھانے کے لیے, قرآن کا کلپ بنا کے کسی کو شیئر کرنے کے لیے فکر آخرت کا, ہماری تو قرآن کلاسز میں سے آپ ایک منٹ کا کلپ بھی کسی کو شیئر کروا دیں تو اس کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی بندے نے کوئی قرآن اس پیشن سے ڈلیور کیا ہے. جائیں آپ چینل دیکھیں ہمارے وہ اسٹوڈنٹ کا, آئی ایم مسلم اونلی, 30 سیکنڈ, 40 سیکنڈ, 25 سیکنڈ کے کلپس ہیں, سیکنڈز کے. شادی تھی کہہ رہے تھے نا مختصر کلپ بنائے, اس میں کوئی کلپ منٹ کا نہیں ہے, سیکنڈز کے کلپ ہے جس میں نے کوئی آیت بیان کی ہوگی, کوئی حدیث بیان کی ہوگی, اسے پیشن سے کیا ہوگا. ہاں لیکن اگر آپ یہ کہیں نا میں ریکارڈ کروا دوں اس طرح کا کلپ, ایک منٹ سٹاپ واچ آن کر کے, نہیں, وہ اس پیک میں ہی ریکارڈ ہوتا ہے کہ جب میں گفتگو کرتے کرتے کبھی کسی ایک پوائنٹ پہ پہنچوں اور اس پیشن سے اسے بیان کروں. وہ سٹارٹ وہاں سے نہیں ہو سکتا. یعنی کبھی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا گاڑی پہ ایکسلیٹر رکھتے ہی 100 پہ چلی جائے. آسان سا جائے گی نا. اس کے لیے وہ ایک گھنٹے کا پورا لیکچر ہوگا قرآن کلاس کا. اس میں جب کریٹیکل کو بات آئے گی کرتے کرتے وہ بات اپنی پیک پہ پہنچ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں ایکزیکٹ اسی حدیث کو الگ سے ایک منٹ بیٹھ کے ریکارڈ کرواؤں تو وہ نہیں کروا سکتے. وہ بیچ میں سے ہوگی. تو کی ہیں لوگوں نے آپ دیکھیں. تو اللہ کا شکر ہے. تو آپ قرآن کا کام کریں نا جی. مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو قرآن کی دعوت عام کریں. لوگوں کو آیات شیئر کروائیں, احادیث شیئر کروائیں, اس کے ذریعے آپ دعوت پہنچائیں. یہ نبیوں والا کام ہے. اور اس پلانٹ ارتھ پہ اگر اس سے بڑی کوئی نیکی ہوتی تو وہ انبیاء کر رہے ہوتے. یہ وہ نیکی ہے کہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام کو اپنی عبادت کم کرنی پڑی ہے. اور حضور کو اس چیز کا گلٹ تھا کہ میں اپنی دینی مصروفیات کی وجہ سے جس طرح میں شروع میں مکی دور کے اندر پوری پوری رات کا قیام کرتا تھا اب میں اس طرح نہیں مینج کر پاتا. ظاہر ہے دن کو آپ علیہ السلام کی دعوتی سرگرمیاں ہوتی تھیں, مسجد نبی آپ کا آفس تھا, لوگوں کو ملنا, مہمیں روانہ کرنا, ہر وقت آپ کی میٹنگز. آپ سوچ سکتے ہیں اتنی بڑی دعوت کوئی یعنی تو نہیں کھڑی ہوتی. تو پھر اللہ نے قرآن میں تسلی دی, اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے دو ترجمے, ایک تو ہے کہ اور اللہ کی طرف سے فتح آ پہنچی, نصرت آ پہنچی. اور ایک ترجمہ یہ کہ جب ایسا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے فتح آ جائے گی, نصرت آ جائے گی. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں, گروہ در گروہ. فسبح بحمد ربک واستغفر, اس وقت آپ اپنے رب کی تسبیح, حمد, استغفار کر لیجئے گا. یعنی اس وقت پھر جب ایک کام رننگ پوزیشن میں آ جاتا ہے نا, پھر لیڈر تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے, ڈیوٹیز سب آرڈینیٹس کو شفٹ ہو جاتی ہیں. تو نبی علیہ السلام کو بھی ان ازمائشوں سے گزرنا پڑا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ نادا گیر پڑا سجدے میں جب وقت قیام آیا. یعنی اگر اب مجھ سے میں خود اپنے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میں نے جناب جو ہے نا وہ فجر سے لے کے تو 11 بجے تک مسجد میں بیٹھنا ہے اور اتنے سپارے پڑھنے ہیں. سپارے تو سر پچھلے 1400 سال سے لوگ پڑھ رہے تھے. چلے پہلے 200-250 سال کو نکال دیں, 1300 سال سے یا 1200 سال سے دنیا میں کیا چینج آئی ہے, سارے قبر پرستوں کے ساتھ اٹیچ کر کے چلے گئے. تو سپارے پڑھنے والوں کی, نمازیں پڑھنے والوں کی, نفلی نمازوں کی بات کروں, فرض نماز تو ضروری ہے, نفلی روزے رکھنے والوں کی اس وقت امت کو ضرورت نہیں ہے. امت کو ضرورت ہے اس وقت ان لوگوں کی کہ جو لوگوں کے عقیدوں کو صحیح کر کے انہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑے. ایک بندے کے عقیدے میں شرک ہے, وہ روزانہ فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھا ہے, ام لے کے اٹھے, 20 تراویاں پڑھی ہیں, ہر تراویح ایہک نعبدو و ایہک نستعین پڑھا ہے, لیکن جوتیاں علی جگہ پہ آ کے کہہ رہا ہے یا علی مدد, یا شیخ ہم تو چاہتے تھے جانے ہی مدد. اس کا مطلب ہے اس تراویح نے اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں چھوڑا. تو اس سے تو بہتر تھا نہ پڑھتا, کم از کم عقیدہ صحیح کر لیتا, صرف فرض پڑھ کے ہی آ جاتا, جوتیوں والی جگہ پہ دوسرا سلام پھیر لیتا, وہ بہتر تھا. ریشو پروپورشن دیکھیں. کسی شخص کا انگلی کٹ جانا زیادہ مسئلہ ہے یا اس کا ہارٹ فیلئر بڑا مسئلہ ہے؟ وہ تو جان ہی چلی گئی نا, یہ ہارٹ فیل ہوئے ہیں ان کے, گردے ان کے فیل ہو چکے ہیں. آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی انگلی پہ زخم ہے, یہ پیپ ہے, تو میں اس کے اوپر پلتا لگا دوں. لاندے رہو فجر تو اشراق تک پلتے ملتے رہو, کچھ بھی نہیں ہونا. ایسے کینسر بنے ہیں عقیدے کا. اللہ پاک بہت مہربان رحم کرنے والے ہیں, لیکن دنیا میں بھیج کر ازمائش میں کیوں ڈال دیا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جی. آپ اس ازمائش کو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے پر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں اگر آپ کو یہ آفر کی جائے کہ ایک شخص ریل کار پہ لاہور سے جہلم کا سفر 3 گھنٹے کا کھڑے ہو کر لے سخت گرمیوں میں, اور جہلم پہنچتے ہی پوری زندگی کا اس کا خرچہ, اس کے بچوں کی تعلیم, صحت, رہائش کا, بی بچوں کا سارا خرچہ پوری زندگی کا حکومت پاکستان اٹھائے گی, لیکن صرف یہ کرنا ہے کہ 3 گھنٹے کے لیے ریل کار کا سفر کرنا ہے کھڑے ہو کر, وہ کہے گا آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں چھت پہ کر لوں گا. اگر 3 گھنٹے کے سفر کے عوض مجھے 50-60 سال کی 70 سال کی زندگی کی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑے گا بلکہ مجھے آسائشیں اویلیبل ہوں گی, تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. اور یہ تو نسبت ہی کوئی نہیں, یہ تو شائی کوئی نہیں. صحیح مسلم حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں یہ نسبت ہے کہ کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں, اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹی آخرت کی زندگی ہے. اور وہ زندگی بھی وہ جس میں تکلیف ہی کوئی نہیں. دنیا میں اگر سمندر والی زندگی مل جائے نا, تکلیفیں تو بہرحال ہیں, بڑھاپا تو پھر بھی ہے, غم تو پھر بھی ہیں, لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرے گا فرشتہ, تمہارے لیے مبارک ہے آج کے بعد تم کبھی مرو گے نہیں, ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے 30 سال کے. آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے, خوشحال ہی رہو گے. اور آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. اس کو ذرا کمپیرزن کریں تو یہ کوئی آزمائش کچھ بھی نہیں ہے. نبی اسلام کا شاہد ہے میرا اور علی کا ہاتھ انصاف پہ برابر ہے, پتہ نہیں واللہ عالم. حدیث یہ ہے بخاری میں, میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے, کیا حضرت امام علی علیہ السلام واقعی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ اس میں میں پچھلی دفعہ بول چکا ہوں کہ کعبہ میں پیدا ہونے والی روایت جو حاکم کی ہے وہ کمزور ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حضرت علی کی سعادت نہیں کہ وہ کعبے میں پیدا ہوں, یہ کعبے کی سعادت ہو سکتی ہے. کیونکہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. تو یہ اگر کوئی فضیلت ہوتی تو انبیاء اکرام کو ملی ہوئی ہوتی, تو اس معاملے میں کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. ولایت علی کیا ہے اور باقی اماموں کی کیا فضیلت ہے؟ یہ تو جنرل سوال ہے نا میرے بھائی. ایک تو ولایت علی جو ہم مانتے ہیں, جو غدیر خم پہ نبی الاسلام نے کہا تھا مسند احمد میں جامع ترمذی میں آپ نے آیت تلاوت کی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, یعنی حق رکھنا, حق ولایت. اور پھر حضور نے کہا من کنتم مولاہ فہذا علی مولا, اسی آیت کے تحت ان کا ہاتھ پکڑ کے. اور ترمذی ابو داؤد میں ہے کہ میرے بعد وہ میری امت پر ولی ہیں, یعنی امت نے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے رسول اللہ کی نسبت کی, ویسے وہ ہم کر رہے ہیں. ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے اور اس کے نبی علیہ السلام کے ساتھ. باقی کون سے اماموں کیا فضیلت ہے؟ باقی جتنے امام ہیں, چاہے وہ فقہ کے امام ہوں, حدیث کے امام ہوں, وہ اہل البیت کے امام ہوں, سب کی رسپیکٹ ہے جی. لیکن ہم ان سارے اماموں کو نبی الاسلام کے امتی کے طور پر مانتے ہیں, ان کی صرف اسی بات کو حجت مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, اور جو باتیں ان کی طرف غلط منسوب ہیں وہ ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ایون ان کو تو چھوڑ دیں, انبیاء اکرام کے ساتھ جو غلط باتیں منسوب ہیں ہم ان کو نہیں ریجیکٹ کرتے. قرآن نہیں ریجیکٹ کرتا, عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو غلط عقیدے ہیں تو اس میں حضرت عیسیٰ کی کوئی توہین ہو جاتی ہے؟ نہیں. ہم حدیثوں کو ریجیکٹ نہیں کرتے, حالانکہ حدیث کی نسبت نبی الاسلام سے کی ہوتی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہی نہیں ہے, تمہارے قال رسول اللہ کہنے سے ہو جائے گا. اگر نبی الاسلام کی طرف منسوب حدیثیں جو حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں سند کے اوپر ریجیکٹ ہوتی ہیں, تو سر بابے امام تو شاہی کوئی نہیں, وہ کی شان ہے؟ فلاں بزرگ نے فرمایا کیا ہوا یار, اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہوا ہے نا وہ بھی حدیث کی کتابوں میں آیا ہوا, وہ ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف غلط بات منسوب ہے, اور آپ بابوں کی طرف جن کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ان کی باتیں کوئی اللہ نے محفوظ کرنی ہے. اصول الکافی میں شیعہ کی, صحیح بخاری کے ایکویلنٹ حدیث کی کتاب میں, مقدمے میں امام جعفر کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. انہوں نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی, انہوں نے کہا بالفرض پہنچ گئی ہے نا کوئی بات, قرآن پہ پیش کرو. قرآن اور اہل بیت, اہل بیت کا احترام کرنا ہے, قرآن پہ عقیدوں کی بنیاد رکھنی ہے, اہل بیت کی بھی وہ باتیں ماننی ہیں جو قرآن کے مطابق ہو. باقی تو ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں منسوب کر دیا. اگر عیسائیوں نے جیزس کرائسٹ کے ساتھ اتنا کچھ منسوب کیا ہے, تو ہماری امت میں لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ چیزیں منسوب نہیں کی ہیں. نبی اسلام کا ارشاد ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ہاں یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, دلائل النبوہ میں ہے, مشکات میں, میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا, جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا آپ کو نبوت کب ملی, تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے ہاں لوہے محفوظ میں تقدیر میں یہ طے تھا کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں. قرآن کو ہم مخلوق نہیں مانتے, اللہ کا کلام مانتے ہیں, اور کلام متکلم کی صفت ہے, اور کلام متکلم کی صفت ہے اور وہ متکلم کے ساتھ ہے. قرآن حادث نہیں ہے, قدیم ہے. یعنی مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اللہ کے علم میں یہ آیت موجود تھی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے ہوئے تھے, اللہ کے ہاں لکھے ہوئے تھے, پیدا بعد میں ہی ہوئے ہیں. اور وہ صرف نبی علیہ السلام نہیں, باقی سب لوگ. ابو جہل بھی اللہ کے علم میں اس وقت سے ابو جہل ہے, وہ اللہ کے علم کی بات ہے. یہ بیسیکلی اس سے مسئلہ تقدیر ثابت ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی عظمت کا بیان کیا کہ کوئی حادثاتی طور پہ مجھے پیغمبر نہیں بنایا گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا تھا کہ اس نے آخری پیغمبر ہونا ہے, اس نے سیکنڈ لاسٹ ہونا ہے, اس نے تھرڈ لاسٹ ہونا ہے, اتنے انبیاء آنے ہیں, یہ کتابیں. یہ اللہ کی تقدیر سے تعلق رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکے تھے. پیدا تو حضرت آدم علیہ السلام, جو یعنی آپ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا ریپرزینٹیٹو انہیں بنا کے بھیجا. ہم اولاد آدم میں سے کہتے ہیں نا, بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد آدم میں سے چنا, پھر اس طرح کرتے کرتے قبائل میں سے بنو ہاشم کو سب سے بہترین اور اس میں مجھے پیدا کیا. تو ظاہر نبی علیہ السلام پیدا ہوئے نا. اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں مسند احمد کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جنہوں نے میری پیدائش کے وقت خواب میں دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی رومن امپائر کے روشن ہو گئے. یعنی میری ماں کو بشارت دی گئی تھی کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا اس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر دے گی. تو نبی علیہ السلام اگر دعائے ابراہیم ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں نقل ہوئی ہے سورۃ البقرہ میں, تو دعا بعد میں قبول ہوئی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ابراہیم کے باپ ہیں. ابراہیم نبی علیہ السلام کے باپ ہیں نا, تو ان کی اولاد میں سے پیدا ہوئے ہیں نا. تو اس طرح کی باتوں سے یہ والے رزلٹ نہیں نکلتے جو آپ نکال رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے رزلٹ نکالنے کی گستاخی ہے. درود شریف اور آیت الکرسی پڑھ کر بچوں کے گرد حصار کھینچنا, دم کریں, حصار وغیرہ نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھیں. سن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے, ترمذی میں بھی, کہ صبح کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو شام تک شیاطین سے حفاظت رہتی ہے, اور شام کے وقت پڑھ لی جائے تو صبح تک. اس کو سپورٹی وہ بخاری کی حدیث ہے جو ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں آ کے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا کہ جو رات کو پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے, اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بخاری مسلم میں آ کے رات کو پڑھ لو, ہر چیز سے کفایت کریں گی. یہ سارے وظائف کرنا ضروری نہیں, کوئی کچھ کر لیں. اس لیے میں نے اس کو اب بالکل مختصر کر کے پانچ وظیفوں تک لے آیا ہوں, وہ اورنج کارڈ. اگر کوئی 22 وظیفے نہیں بھی کر سکتا صبح شام کے, وہ پانچ کر لیں, جس میں آیت الکرسی کا وظیفہ ہے, آخری تین سورتوں کا وظیفہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 دفعہ, اور بسم اللہ الذی لا یضر 3 دفعہ صبح شام, اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. وہ والا بلو کارڈ میں بھی موجود ہے, اورنج کارڈ الگ سے بھی ہے. یہ آپ کو اینڈ پہ انشاءاللہ سب کو فری مل جائیں گے, ویب سائٹ کے اوپر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صحیح مسلم حدیث ہے, جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں دیکھ لے. جی بخاری میں بھی ہے, مسلم کی تو پہلی حدیث ہی ہے اور بخاری میں بھی حدیث ہے, متفق انہوں لے ہے, یہ دونوں امام متفق ہیں. تو کیا وہ لوگ جو ضعیف حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جس کی صحیح سند کسی کتاب میں نہ ملے؟ جب تک ان بچاروں کو پتا نہیں ہے تو آپ ان کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے. جب تک آپ کسی کو ایجوکیٹ ہی نہیں کرتے آپ اس کے وہ رکم کیسے لگا دیں گے؟ ان بچاروں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی, حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی. وہ تو کہتے ہیں کتاب میں آ گئی تو کافی ہے. یہ تو جب ہم نے ان کے خلاف حدیثیں نکالنی ہیں تو اب ان کو سمجھ آئی کہ نہیں یار صحیح ضعیف بھی ہوتی ہے, وہ خود بھی اب مانتے ہیں. کیونکہ وہ ہمارے پاس اتنی ضعیف حدیثیں موجود ہیں. امام بیہقی نے اپنی کتاب میں ایک روایت دی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک امام نے اجتماعی دعا کرائی تھی, حضرت عمر نے اسے کوڑے لگوائے تھے اس بدعت کے اوپر. اب وہ روایت کمزور ہے اس لیے میں نے کبھی بیان نہیں کی ہے، لیکن جو لوگ ضعیف حدیثیں لیتے ہیں فضائل میں، تو یہ فضائل میں ہی ہے نا، یہ فضائل میں ہی آ رہی ہے نا، کہ ایک غلط کام کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر نے جو عمل کیا ہے وہ فضیلت والا کام ہے نا. تو لگوائیں کوڑے ہم پھر آپ کے آئمہ مساجد کو اجتماعی دعائیں کرنے کے اوپر، سوائے یہ کہ وسیلے کے طور پہ کبھی کوئی کسی امام کو کہہ دے دو توسل کے طور پر کہ وہ دعا کروا لے، باقی یہ جو ریگولر دعائیں ہیں تو کوڑے لوانے شروع کریے تو آڈتے ہیں. اور پھر کتنی گستاخانہ روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں وہ ہم نہیں کوٹ کرتے، نہیں مانتے. صحیح اور ضعیف کا فرق تو رکھنا ہے نا. بہرحال جن علماء کو نہیں پتا ان کا تو قصور نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں سب سے بڑے مجرم اہل حدیث ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اہل حدیث کی ڈاکٹرین ہی یہی ہے. پھر افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر عربیوں کو خوش کرنے کے لیے ترمذی سے جھوٹی روایتیں کہ عربیوں سے محبت کرو چلائیں گے، پھر تو ہم کہیں گے کہ ان کا کرائیٹیریا تو ریال ہے، اور ساتھ امام ترمذی نے اس پہ جرا کی ہوئی ہو کہ روایت ٹھیک نہیں ہے، شیخ البانی بھی اسے روایت کو صحیح نہ سمجھتے ہوں، شیخ زبیر علیزئی صاحب بھی صحیح نہ سمجھتے ہوں، اور بے شرمی سے. اور اسی کے ساتھ اہل فارس کی جو شان ہے، ایران کے لوگوں کی جو حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں، وہ آپ ڈسپلے نہ کریں کہ دین اگر سریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا تو فارس کے ایران کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے، سلمان فارسی کے کندھے پہ حضور نے ہاتھ رکھا تھا، اس سے ان کو امام خمینی کی شان ماننی پڑ جائے، اور وہ بخاری مسلم کی حدیث بھی نہ چلائیں، اور عربیوں کو خوش کرنے کے لیے جو وہاں پہ جو انہوں نے طوفان بدتمیزی گرم کیا ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ریاکار کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ موت سے پہلے ذلیل کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے ان کو آشکار کر دیتا ہے. دو طرح ترجمے ہوئے ہیں، ایک آخرت کے حوالے سے، بعض نے دنیا کے اعتبار سے بھی کیا ترجمہ اس کا. جو لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم لوگ قرآن و سنت کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ان کو ایک محمد بن سلمان نے دنیا میں ننگا کر دیا. جب سے آگے اس نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں کسی کی جرت نہیں ہو رہی. کتنے لال رومال والا اب ہونا چاہیے میں کہوں کہ سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور، لیکن مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھ لیں کدھر کوئی درباروں کے اوپر کوئی غلط کام کروا دے، کوئی ناچنا شروع کر دے تو اس کے کلپوں کے کلپ آتے تھے. اللہ کے دربار میں، حرم کی سرزمین جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا، اور جدھر غامدی صاحب جیسے لبرل اور ماڈرن سکالرز بھی کہہ رہے ہیں کہ پوری امت کو جان بھی دینی پڑتی ہے نا حرم کے دفاع کے لیے تو انہیں دینی چاہیے، ادھر یہ غلط کام نہیں ہونے چاہیے، مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے، غامدی صاحب جیسے لوگ بھی جب چیخ اٹھے ہیں وہاں یہ سارے چیخنے والے جو ہے نا وہ غائب ہیں. تو ان کا جو فتنہ مال ہے ان کے لیے میں کہوں گا جو بخاری مسلم ہے، مجھے تم سے یہ خطرہ تو نہیں شرک کرو، لیکن دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. اے لال رومال والوں، مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو، کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور خود بھی برباد ہو گے جس طرح اگلی امتیں برباد ہوگی. یہ نہ سمجھے کہ یہ چھٹکارا ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے. اور ترمذی کی حدیث کی ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. نماز زور اثر میں تلاوت نہ ہونے کی وجہ، حکم بجوات تو میں بھی 50-60 بنا کے بتا دوں گا، فائدہ کوئی نہیں. حکم یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ 3 جاری نمازیں ہوں گی. یہ تلاوت کو تو چھوڑ دیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ زور کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 کیوں ہیں، 3 ہو جاتے، مغرب کے 3 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں، 2 ہو جاتے، تھکا ٹوٹا آتا ہے بندہ. شاید تو سب سے ہلکی ہونی چاہیے تھی، پورے دن کی مزدوری کر کے آیا ہے، 2 پڑھے تھے، چپ کر کے سو جائے. بے شمار باتیں ہیں. یہ مولوی وہ اپنی طرف سے لاجکس بیان کرتے ہیں، پھر ان کے ماننے لگے ہیں، دیکھو ساڈے مولانا صاحب نے بھی حکمت دستی ہے، وہ ماماؤں نے کولو گل بنائی ہے، تو انہوں حکمت میں کہنا ہے؟ حکمت تو وہ ہوگی جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہوگی. میں اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کر دوں گا. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک بندہ پورے دن کا تھکا ہوا ہے، شاہ کی نماز تو سب سے ہلکی ہونی چاہیے تھی، انفیوں کی تو 17 ہے، تو آرگومنٹ تو میں دے سکتا ہوں لاجیکلی. ان ساری باتوں کا ہے حکم. نمازیں 5 کیوں ہیں؟ حکم. 3 کیوں نہیں ہے؟ 2 کیوں نہیں ہے؟ حکم. تو اس طرح کی ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ حکم ہے کہ زور اثر کی، اور باقی اوور آل نماز 13 نہیں ہے، 17 رکھتے ہیں فرض کی، 2 فجر، 4 زور، چار عصر، تین مغرب اور چار عشاء، ان 17 میں سے صرف 6 رکعتیں جاری ہیں، 11 سنن ہی ہیں، فجر کے 2 فرض جاری ہیں، زہر کے 4 کے 4 سنن، عصر کے 4 کے 4 سنن، مغرب کی آخری رکعت سنن، اور عشاء کی آخری 2 رکعتیں سنن، سنتیں ساری سنن، وتر سنن. اسلام کا مزاج جو ہے نا وہ یہی ہے. ہاں قرآن کی وجہ سے ان کو جہرن رکھا گیا تھا تاکہ چلو کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوتی نا قرآن پڑھنے کی، تو کم از کم نماز میں قرآن سن کے نا ریکال کرتا رہے اللہ کی یاد. لیکن اس میں سے بھی کچھ بھی نہیں نکلا. تو اڈی جہرن سرن برابر ہے نہ، تو سرن دی سمجھ آتی ہے نہ جہرن دی. ادھر بھی تسی حساب کتاب کرنا ہے، ادھر بھی حساب کتاب، کیونکہ پتا تو ہے نہیں ہے. نہ قرآن ایک طرح سے شروع آوا ہے کہ چلو بندہ یار کوئی پیچھے بےچارا اٹھا کے قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، تراوی کے اندر بھی یعلمون تعلمون ہے، حالانکہ پورا سال قرآن چلنا چاہیے جاری نمازوں میں. یعنی امام مسجد آپ نے حافظ قرآن رکھے ہوئے، ان کو کہیں یار چلو نہیں آتا تمہیں، مصحف ہاتھ میں پکڑ کے ہر 3 مہینے میں ایک قرآن تو مکمل ہو سکتا ہے نا. سال میں 4 قرآن آرام سے ختم ہو سکتے ہیں، بڑی مختصر نماز پڑھا کے بھی، اگر وہ ایک ایک رکوع بھی پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیں نا آرام سے ہو سکتا ہے. لیکن کون ان کو سمجھائے، میں نے تو بہت پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کیا. اگر کوئی شخص نماز فرض میں غفلت کرے یا نہ پڑھے پڑھنے کی عادت ہو تو اس کا اپنی بیوی سے نکاح ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بیوی کی فکر پہ گئی. نکاح احتیاطی کروا لیا کرے روزانہ، زور احتیاطی پڑھ دینے نا انفی. ٹھیک ہے میرے بھائی، نماز آپ کو بیوی کی فکر پڑی ہوئی ہے، آپ تو جہنم میں جانے والے ہیں، کفر کی زندگی گزارنے والے ہیں. قرآن میں یہ آیت ہے سورہ الروم کی آیت نمبر 31، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. تو اسی کہہ رہے ہو دیکھنا زنانی نہ ٹوٹ جائے. ہاں وہ تو چھوٹی چیز رہ گئی، نکاح تو نہیں ٹوٹے گا. ترغیب دلائی جائے ایسی بیوی کو اپنے خاوند کا بائیک آٹ کر کے اپنے بستر سے الگ کرنا چاہیے، کس قسم کی منحوس چیز میرے اوپر مسلط ہوگی، یہ مردود چیز. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا نا، دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو آتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے. یعنی اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، پاکستان کے شناختی کارڈ والا، نماز پڑھنی پڑتی تھی منافق کو بھی مجبوراً، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. یعنی 8 کے مسلمانوں سے تو بظاہر منافق ہی اچھے رہ گئے، ان کو بھی اتنی شرم یا تھی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کیا کرتے تھے، اسے کافر سمجھتے تھے. صحابہ کرام کافر سمجھتے تھے، ہمارے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں. علی بھائی اگر سوئے رہ جائے اور آنکھ 10 بجے کھلے تو فجر پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے. پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تو بہت تفصیل کے ساتھ ہے. وہ جو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی تھی تو وہ بھی سو گئے، اور نبی الاسلام کی آنکھ کافی دیر بعد کھلی ایک سفر میں، اور سورج بلند تھا، آپ نے اذان دلوا کے اقامت کے بعد نماز قائم کروائی. سندا میں بھی ٹائم نہیں دیتا، اس میں ہے کہ اذان اور تو بھی فجر دی سندا میں سر تے سوار کیتا ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا حصہ موجود ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فجر کی اس وقت سنتے ہیں نہیں پڑھائی، ڈائریکٹ فجر پڑھا کے آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جس وقت یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لے. آپ نے سورج بلند حالت میں بھی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی. لیکن اس کی روٹین نہیں بنانی کہ رات کو روزانہ لیٹ سوئیں اور لیٹ اٹھیں، پھر تو جناب نہ کہانی ختم، یہ تو کبھی کبھار ہو جائے. اور آج کل تو یہ بانا ہی نہیں ہے، ایک ایک موبائل میں 3-3 الارم لگ جاتے ہیں یار، موبائل پہ الارم لگا کے اس کو دور رکھیں اور اٹھیں. ہم دو بھائی ہیں جو اپنے گاؤں کی مسجد میں سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. کل عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب نے تقریر کی, کہا کہ آمین دل میں کہیں اور کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کچھ بھی نہ پڑھیں. وہ یار ان کو کیا پتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں فاتحہ نہیں پڑھ رہے, تھوڑے سے کیمرہ لایا انہوں نے. ہاں آمین کا میں مان سکتا ہوں, بہت اونچی نہ کہیں, آمین درمیانی کہیں. ان کو کہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی گیارہویں تم لوگ کھاتے رہو, اور دیوبندی اور بریلوی دونوں ان کو غوث العظم کہتے ہیں, انہوں نے رفع الیدین سے طریقہ بھی لکھا ہے, اونچی آمین بھی لکھی ہے وہ نیت الطالبین میں, اور کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کچھ بھی نہ پڑھے, زور اثر میں بھی نہ پڑھے. میرا بھائی جو قرآن حدیث کے حوالے سے بھائی نو کنہیں کیا کہ انہوں نے والے دیو تو انہوں منع کیتا ہے مولویوں نے کچھ نہ کیا کرو, مولوی کی صرف خدمت کیا کرے بس, قرآن حدیث اس کو نہ بتایا کریں, یہ غدار ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس پوسٹ پہ بیٹھا ہے یہ تو آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ ایک کے ایف سی کی دکان پہ جا کے میک ڈونلڈ کے چپس بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیچنے دے گا تو ایک دیوبندی بریلوی کو گھسنے نہیں دے رہا, بریلوی دیوبندی کو گھسنے نہیں دے رہا, تو اسی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ تو انہوں نے کہا ہے, انہوں نے سمجھاؤ. امام صاحب کی بس بتا دی ہے بہت ہے, لکیر نہ پٹو, چپ کر کے اپنی بھی نماز پڑھو یا چھڑ دو انہوں نے. امام دے مغرب پہ او منو بدواما دیندے نے, تو سڑ تو مر, دیکھا نہیں بارہ بدواما کیا ہے, ٹھیک ہے پیڑی زنانی بھی اتنا بدواما نہیں دینیا. اچھا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس سے ناراض ہوں گا, نہ سر میرا اینا خون ودا ہے. میں تو کہنا شکریہ مس بھائی صاحب, شکریہ طارق مسعود, شکریہ توصیف راشدی کہ آپ لوگوں کی زبان نے لوگوں کو ہم تک پہنچایا ہے, اور بیان کریں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. پھر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو کہانیاں کراتے تھے نا کہ جی تھوڑے احترام سے بات ہونی چاہیے, دیکھیں انجینئر صاحب اتنی بدتمیزی بولتے ہیں, انجینئر صاحب کسی کو گالیاں تو نہیں نکالتے, ٹھیک ہے, اور وہ سنت کے مطابق پیشن سے بولتے ہیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہیں, نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آواز بلند ہو جاتی, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج تیار کر رہا ہو. یہ آپ ممبر پہ اس طریقے سے تقریر کرتے تھے. مین مین کرنے سے چینج نہیں آتی دنیا میں, نہ اس زمانے میں آئی ہے نہ اس زمانے میں. ہاں پرسنل گفتگو میں کبھی کوئی بیٹھے کوئی گپ شپ ہو رہی ہے وہ لادہ بات ہے, جب دین کی بات ہوگی اور ایک ڈیکورم سے بات ہوگی تو اس میں تو پھر ظاہر ہے یہی سٹائل ہوگا. تو میں نے بہت پہلے دعویٰ کیا تھا مجھ سے زیادہ اس فیلڈ میں نرم کوئی نہیں ہے, اور وہ میں نے ثابت کر دیا. جن لوگوں پہ آپ کو زوم تھا نا کہ یہ سب سے نرم ہے, ان کی بھی جاگ چھوٹ رہی ہے, گالیوں پہ اتر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہندوؤں کے لیے بھی ہم چادریں بچھاتے ہیں, اسلام امن کا دین ہے. میرے آستے آ کے سارے انہوں نے وضو ٹوٹ گئے, کیونکہ میں ان کی روزی روٹی پہ لات مار رہا ہوں نا, یہ صوفیا کے واقعات سناتا ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. تو جب ہم نے ان کے انجینئرنگ کی ہے بجائے اس کا جواب دینے کے بدواؤں پہ اتر آئے, تو دو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو آٹی بدواؤں کو جوڑا ہونا نا اللہ کے بندے ہو, تے پاکستان دا قرضہ اتر جاندہ, آئی ایم ایف تباہ برباد ہو جاندہ, سارے رل کے بدوا کرو نا ادارے ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. انہوں نے جتنا ریکارڈ ساڈا رکھیا وہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے, اسی مکر جائیے, سانو یہ کہنے نہ پوے کہ آیا جی گوری, یہ کہنے ضرورت ہی نہ پوے, اسی کہیں لیاؤ کتنے جے کاغذ. جس طرح نبی اسلام کے ساتھ غیبی مدد آئی تھی نا, وہ جو کفار مکہ نے تین سال کے لیے آپ کو ابو طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا تھا, سوشل بائی کاٹ, وہ جو معاہدہ لکھا تھا اسے وہ دیمک چاٹ گئی تھی, نبی اسلام کو وہی کے ذریعے اللہ نے بتایا, وہ جب کعبہ کھولا تو اندر وہ چاٹ چکی تھی, معاہدے ختم ہو گیا. اس طرح کا کوئی کارنامہ آپ بھی کریں نا, کہ آپ کے بزرگان دین جو ہیں وہ نبی اسلام کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کروا دیں, آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے جی, دنیا سے ہر وہ ویڈیو ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے جس میں ہم نے اتنا قرضہ لے کے کھایا ہوا ہے, موجے لگ جائیں. کرو نا کچھ, ایسی علی بھائی کرامتوں کو نہیں مانتے, بھائی کرامت کو ہم مانتے ہیں, باقی اگر آپ نے کوئی اس طرح کی چیز منوانی ہے تو کر کے دسو نا, میں مناں گا, کرو. شاہ جی کہہ رہے تھے راتی جی ساڈے بزرگاں نے جناب وہ کیا کیتا سی جی شاہ جی, ہاں انہوں نے کہا میرا بال لے جاؤ آگ میں نہیں جلے گا. میں کہ شاہ جی میں نے لکھا تھا نا کہ بھائی اوریجنل سید کی نشانی ہم نے سنی ہے جس کو آگ نہیں کھاتی, یعنی وہ سن سنا کے سننے والی. تو شاہ جی کہہ رہے ہیں میں شاہ جی تسی تو کنفرم ہونا کریے بسم اللہ. کہتے نہیں یہ تو اللہ جب چاہے تو کرامت دکھا دے. اللہ دے وہ بندے ہو, اے ایڈا سوکھا کام نہیں ہے, یہ صرف ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے انسانی ہسٹری میں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اگر صحابہ کرام ان تکلیفوں سے گزرے ہیں نا تو بعد کے بزرگ تو شاہی کوئی نہیں. اللہ پہ نہ ڈالیں. قرآن میں آیا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ پہ کوئی ایسی بات نہ کرو جو مگر وہ جو حق میں مبنی ہو. اللہ کا چاہنا بھی تو آپ نہیں نہ چاہ سکتے کہ اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے. یہ تو بعد کی بات ہوگی نا. آپ اللہ کے بارے میں جو ایک کلیم کر رہے ہیں نا, اللہ نے کب چاہا ہے کہ ایسے ہو؟ تو آپ مثال دیں گے ابراہیم علیہ السلام کی, تو وہ ہم مانیں گے. آپ کے بزرگوں کے لیے ہم چاہنا مانیں گے نہیں جب تک وہ چاہ نہ لے. یہ ہم ایک کلام, ورنہ دنیا تو بزرگوں سے خالی نہیں ہے نا. جننی میں انت چکی ہے, انت چکی ہوئی ہے. لے کوئی بابا. ہاں جی, حاجی عبد الوہاب صاحب وہ زکریا مسجد پنڈی سے نکلتے تھے نا عصر کی نماز کے بعد, انہوں نے رائیونڈ پہنچنا ہوتا تھا تو ڈرائیور کو کہنے سے اکھا بند کر لے, تھوڑی دیر بعد کھولنا سی تو رائیونڈ مرکز گڈی پہنچی ہوتی سی. ہائے ہائے سبحان اللہ, واہ واہ واہ واہ. اے حاجی عبد الوہاب صاحب کی کرامت ہے, صحابہ نہیں سی حاصل. جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ پرشین امپائر کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے, تو پیچھے سے خط پہنچا کہ آپ جا کے رومنز کے ساتھ زیادہ سخت جنگ ہونے والی ہے تو آپ وہاں چلے جائیں. دو راستے تھے, ایک 15 دن کا راستہ تھا جو آسان تھا, اور ایک 5 دن کا راستہ تھا لیکن وہ ٹوٹل ریگستان تھا, زندگی موت کی کشمکش تھی. عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا یہ سین. 15 دن بعد پہنچتے تو عین ممکن ہے کہ رومنز پہلے حملہ کر کے مسلمانوں کی جمیر ختم کر دیتے. 5 دن میں پہنچتے تو ادھر سے سپورٹ مل جاتی, کیونکہ نکاح تو کوئی سینا مار سکتا. ہاں, فوج ہی چاہیے سی نا لڑنے واسطے رومنز کے خلاف. خالد نے ولید نے جب مشورہ کیا, ان کو بتایا گیا 5 دن والا تو آپشن یہ تو سوچو ہی نہ. لیکن وہ بھی میری طرح, جس میں تو کہنا میں ہر وہ چیز سوچنی جس میں کام چک سکا. انہوں نے کہا بھائی 15 دن تو چھوڑ دو. 15 دن تک پہنچے وہ مر جان گے, 5 دن اسی مر جائیں گے, اینڈ ریزلٹ سیم ہے. 5 دن کا منو سلوشن دسو کہ 5 دن میں ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. ان کا سرکار موت ہے, 5 دن ریگستان کا سفر ہے. پھر وہ ایک بدو تھا, اس کی فیس ریڈنگ انہوں نے کر لی. انہوں نے کہا اس کو پتا ہے اس مسئلے کا حال. انہوں نے کہا دس سچ سچ, کم چوری نہ کر. انہوں نے کہا جی اے حال ہے پھر کہ آپ اپنے اونٹوں کو نہ خوب پیاسا رکھ کے پانی پلائیں, پانی سٹور ہو جائے ان کے اندر, ان اونٹوں پہ سفر کریں اور ان پہ اپنا پانی بھی لا دیں اور وہ پانی آپ استعمال کریں, اور جب آپ نے اونٹوں کو راستے میں پانی پلانا ہو تو وہ دوسرے اونٹ ذبح کریں ان کا, وہ پانی پتہ ہے ایک مہینے کے لیے بھی سٹور کر لیتا ہے, اس کا پانی ان اونٹوں کو پلائیں اگر ضرورت پڑے تو, اور وہ گوشت استعمال کریں. یوں کرتے کرتے 5 دن میں خالد بن ولید زندگی موت کی کشمکش سے اپنی فوج کو لے کے پہنچ گئے, ٹھیک ہے, اور جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ تو صحابہ کرام تو یہ کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور تسی کہہ دو جی آگ ہی سوٹ گیا تے اے ہو گیا جی اڑ کے پہنچ گئے فلانی شہ ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کچھ کر کے دکھاؤ نا پھر مانے نا. ان بچاروں کو تو اس طریقے سے کرنا پڑ رہا ہے, جنگوں کی مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں, زخموں کی مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں, بی بچوں سے دور ہیں, پتہ ہی نہیں واپس آنا نہیں آنا. تو جو چیزیں ان کے حق میں مانے ہوئے نہیں ہیں ہم لوگ آپ کے لیے کیسے مان لیں کرامت کے نام پہ. جی دعا کی تو قبول ہو گئی, اونٹ کتنے مر گئے جے لیاؤ نا, اون ہی تو دعاؤں کی ضرورت ہے. جہاں 90 لاکھ نو تسی کلمہ پڑھایا سی جھوٹھی موٹھی, ٹھیک ہے, انہوں نے اسی صحیح کلمہ پڑھا کے تو جناب دیوبند اور بریلوی تو سواریاں چک کے مدینہ شریف اسی بغیر کرائے دے پہنچا دیتی نے. دیوبند اور بریلی کے شہروں سے لائیو سیشنز میں لوگ آ رہے ہیں, کہتے ہیں جی بزرگوں کی صحبت بہن سن زندگی پلٹ جاتی. سر بزرگ پھر انہوں منو جہاں جیل میں بیٹھے آ جائے, پوری دنیا لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے اور تہاڈے بابے نو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, اور یہ بات مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ لوگ کلیم کرتے ہیں تو ہم کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ رکھ رہے ہیں. شاید سر بڑا بزرگ کہڑا, تسی فیصلہ کرو امت واسطے فیصلہ کرو, تسی تے امت واسطے فیصلہ کرنا ہے. ایک اے کلیم کرتے ہیں ایک اے کلیم کرتے ہیں, تو خدا کے لیے یہ ہماری بزرگی نہیں ہے, یہ قرآن و سنت کی طاقت ہے الحمدللہ کہ آپ کی صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہیں. تو سرکار یہ جو آپ لوگ دعوے کرتے ہیں نا, یہ کر دیا وہ کر دیا, کر کے بتاؤ تو پھر علی بھائی میری ٹیم کے لڑکے شرط لگاتے ہیں اور میں بھی اس ٹیم میں کھیلتا ہوں. شرط تو آرام ہے جی, کوئی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, جوا ہے, پوچھنے والی بات ہی نہیں. میرا ایک سوال ہے نادر علی کے بارے میں. نادر علی نہیں ہو, نادے علی لکھا ہے, نادے علی کے بارے میں. نادے علی پڑھے ہیں تو اپنی بات. شرک ہے جی میرا, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے, بالکل شرک ہے. حضرت علی کا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی نادے علی ثابت نہیں ہے. دین کی بات کرنے کو لوگ فتنہ پھیلانا کیوں سمجھتے ہیں؟ لوگ فتنہ پھیلانا اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ عربی والا فتنہ تو ہے, آزمائش. صدیوں سے گونگے بہرے اندھے تھے, ایک بندہ آگے ان کو کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی آگے آگ جلی ہوئی ہے, خدا کے لیے بچ جاؤ, تو ان کو تو برے ہی لگیں گے نا. ہاں آپ ان کے مطلب کی بات کریں کوئی مسئلہ نہیں. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ بے نمازی ہیں نا, آپ کے باپ کو آ کے کبھی کسی نے امام مسجد نے نہیں کہنا کہ جی آپ کا بیٹا جوان ہے, آپ کو تو ہم مسجد میں دیکھتے ہیں, آپ کا بیٹا کیوں نہیں آتا. لیکن اگر کسی نمازی یا بے نمازی باپ کا بیٹا رفلی دین شروع کر دے تو محلے کے بے نمازی بھی سمجھانے آ جائیں گے. یہ فرق دیکھا ہے؟ یہی ہمارے حق میں ہونے کی دلیل ہے کہ شیاطین سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں جن کا خود اسلام ڈاؤٹ میں ہے, کیونکہ بندے کے کفر اسلام کے درمیان فرق صحیح مسلم کی حدیث کے تحت نماز اور قرآن میں آیا وعقیم الصلاح ولا تکون من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. جب بے نمازی باپ کو سمجھانے کے لیے آئے کہ اپنے بچے کا رفل دین چھڑا دو تو بچے کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطان کی پارٹی ہے مخالف. اگر ان کو نماز اتنی عزیز ہوتی تو خود پڑھ رہے ہوتے نا. جب تک آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو کوئی امام مسجد کو تکلیف نہیں ہوتی. تو وہ فتنہ اس لیے سمجھ رہے ہیں, ان کے لیے فتنہ بن گیا, ان کے چندے بند ہو رہے ہیں. لوگ ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ جو تین چار بندے رفل دین سے نماز پڑھ رہے اللہ مخلوق نظر آ رہے ہیں, یہ صحیح ہے یا ہم؟ جس طرح یہاں سے لوگ جاتے ہیں آجو مرے پہ, وہ کہتے ہیں یار امام کعبہ جو کعبے کے پاس ہیں جہاں سے منسوخ ہوئی تھی حدیث, ان بچاروں کو ابھی تک نہیں پتا چلا, ساڑھے دو دیا نے سانو اتنے دس دیتا ہے. دو دن نا, دودھ بھینس کے نیچے سے خالص ملتا ہے یا گوالے سے؟ تو اسلام کا مرکز تو مکہ مدینہ ہے, ان کو تو آج تک نہیں پتا چلا کہ حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں. ایسے جڑے تھوڑے گوالے آ گئے تو چھپڑ دا پانی پلانے رہنے دستے رہنے, بت رکھ کے آتے تھے, فلاں ہوتا تھا, تو پتا لگ گیا. سردیوں میں اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوگا اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو, ورنہ میں کہوں گے اسی وضو کے اوپر اگر آپ کو جو ہے وہ وظیفہ لگا دے حکومت کہ جو فجر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے گا تو اس کو فی نماز 10,000 روپیہ دیا جائے گا. تو اسی کہو گے کہ آج تک میں دو دفعہ وضو کیتا ہے, اینڈ تک پہنچا تھے ٹوٹ کے اسی دوبارہ کیتا ہے, منو 20,000 دو. گلنا کرو, اور زندگی موت کی کشمکش ہے. کسی کے بیماری کو بہت بوڑھا بندہ ہے وہ تیمم کرے گا. حضرت عمر سے جب مسجد میں کرتے کا سوال ہوا, اس واقعے کا حوالہ کس کتاب میں؟ اس سیرت کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. سر اس حوالے کے لیے ضرورت ہی نہیں اس کتاب کی. اس حوالہ صرف اس بات کا چاہیے ہوتا ہے جس کا انکار آ جائے. تو یہ واقعہ تو ہر ممبر سے بیان ہوتا ہے, اس کا انکار ہی کون دنیا میں آیا ہے؟ ہوتا تو آڑا مولوی ہوئے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ہنڈا سے بھی کتوں آئی ہے, تو ادھر آیا تھا سائیکل تھے. لیکن وہ آپ کے سامنے کرے, اسے کہا ممبر پہ کہہ کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے, پھر مانیں گے. جن واقعات کو تلقی بالقبول اجماع امت حاصل ہو اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سند کتاب اس وقت ہوتی ہے جب بات اختلافی ہو. اگر آپ مجھے کہیں فجر کے دو فرض کہاں لکھے ہوئے ہیں تو میں کہوں گا کہ کون کہتا ہے فجر کے دو فرض نہیں ہے؟ ویسے تو بخاری مسلم میں ہے لیکن ضرورت نہیں ہے. دلیل وہاں چاہیے ہوتی جہاں اختلاف ہو. نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے, آپ کہیں یہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں تو بغداد شریف المو کرنا ہے, تو میں آپ سے کہوں گا کہ کون دنیا میں مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ نماز قبلہ رخ نہیں پڑھنی؟ ایون جو نماز غوثیہ ہے نا وہ بھی قبلہ رخ ہو کے پڑھی جاتی ہے. نماز سلام پھیرنے کے بعد بغداد کی طرف 11 قدم چلتے ہیں. نماز غوثیہ بھی جڑی جالی بنائی ہے نا, وہ بھی قبلہ رخ ہی پڑھی جاتی ہے. یہ لازم بات ہے کہ قرآن حکیم میں پورے 2 رکوع ہیں تحویل قبلہ کے اوپر. لیکن وہ نہ بھی ہوں, آج مسلم دنیا سے اللہ اٹھا بھی لے تب بھی مسلمان قبلہ رخ ہی نماز پڑھیں گے. اپنے مردوں کو کفن دے کر غسل دے کر ہی قبلہ رخ دفنائیں گے. وضو کا طریقہ آپ نے قرآن یا حدیث پڑھ کے سیکھا تھا یا اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھ کے؟ ماں باپ کو, بعد میں پتا چلا نا کہ یہ اس طرح, وہ نسل در نسل چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. لہذا یہ اصولی جواب میں نے اس لیے دیا تھا کہ باقی چیزوں کے بارے میں بھی جب تک اختلاف رپورٹ نہ ہو آپ دلیل نہیں ڈیمانڈ کریں گے. لی بھائی 24 فروری بروز جمعرات کو عدالت نے نور مقدم کیس میں مجرم کو ہاں ٹھیک ہے آپ جو ان ریاستی اداروں پر تعمیری تنقید بھی کرتے ہیں اس فیصلے کو کس نظر دیکھ لیں جی کرامت ہے منو مند نہیں پتا ہے پرچی سی اور انہوں نے جڑا اعتراض کیتا ہے نا کہ حال تک ریاستی ادارہ ہوتے تھی اٹیک ہی کرتے سو ہوں چنگا کام کیتا ہے تعریف بھی کرو کر لی سر ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا ہے تعریف کرنا آسان کام ہے تنقید کرنا مشکل ہوتا ہے یاد رکھیے گا خصوصاً ان لوگوں کو جو پاور میں تعریف تو ہر بندہ کر لیتا ہے سارے چاپلوس قسم کے صحافی نہیں بیٹھے ہوئے کروڑوں روپیہ لے کے تو جڑے ساڈے ورگے سچ بولنے والے سارے سوشل میڈیا سے بیٹھے انہوں نے نوکریاں بھی انہوں نے فارغ کراتی ہیں چینلز تو علی بھائی بعض اوقات نماز میں میرے ذہن میں اکثر شرکیہ خیالات آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں شیطانی وسوسے اور اس کا علاج میری ویڈیو دیکھیں خیالات آنے کا حل یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف سوچنا ہی نہیں آ بھی رہے آتے رہے کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسا خیال بھی آتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کریں لیکن یہ پسند نہ کریں کہ اسے اپنی زبان پر لے آئیں تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے ظاہر ہے چور اس گھر میں گھسے گا جہاں پہ کوئی دولت کوئی ایمان کی دولت موجود ہوگی لیکن یہی بات پھر بدعقیدہ لوگ بھی یوز کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو وسوسے آتے ہیں وسوسہ وہ ہوتا ہے جو خام خواہ کا ہے قرآن کی آیت وسوسہ نہیں ہوتا ہے شیطان اگر آپ کو وسوسہ دلائے وہ پاپا جانی کہنے نا ہر گل اگر شیطان وسوسہ دلائے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے یہ شیطان نے نہیں وسوسہ دلایا یہ قرآن ہی لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ شیطانی وسوسے نہیں ہوتے ہیں یہ رحمانی خیالات ہوتے ہیں رحمانی سگنلز میں ایک سیفٹی انسٹرکٹر ہوں اور سیفٹی کے کورس کرواتا ہوں اور میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا پیپر دیا ہے اس سے پیسے لیے ہیں بہت ثواب ہوگا جی قیامت تک نامہ مال میں ثواب لکھے جائے کرو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو کہیں پتا نہ چل جائے کتنی پیاری ڈیفینیشن ہے تو یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو یہ تو شک نہیں ہے تو یقینی طور پہ آپ نے فراڈ کیا توبہ کریں اب جو کچھ ہو چکا اب اس کی ریمیڈی تو ممکن نہیں ہے آندہ آپ جو ہے نا حیا کریں بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے تو دادا کی جائیداد میں پوتے پوتیوں کا کیا حصہ ہے اس پہ میں قانون وراثت کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں پوتے پوتیوں تک تو وراثت ٹرانسفر نہیں ہوگی لیکن دادا ایسوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے حبا کر سکتا ہے جو وراثت سے بھی زیادہ ایک تہائی مال تک کر سکتا ہے سولوشن شریعت نے دیا ہے وہ اس کے مطابق کر لیں اگر کسی لڑکی کا رشتہ ہے تو کیسے اندازہ لگایا جائے کہ وہ قادیانی ہے یا قادیانی کی پہچان پہچان تو میرے بھائی شکل و صورت سے تو کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے اندازہ ضرور ہو جاتا ہے مونچھے صاف ہیں تو یہ تبلیغی نہ ہو داڑھی بہت لمبی ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں تو اہل حدیث نہ ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے سبز پگڑی باندھی ہوئی ہے پیلی چپل ہے تو وہ بریلوی نہ ہو چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو شیعہ نہ ہوئے کڑے چھڑے پائے نے لیکن ان چیزوں سے بھی دھوکہ نہیں کھانا اس کے لیے میرے بھائی پوری تحقیق کریں یہ استخارے وغیرہ یہ بعد کی چیز ہوتی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے رشتے کے اور بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ جو ان کے قریبی محلے دار ہیں رشتے دار ہیں جہاں جہاں معاملہ اور یہ آپ کا رائٹ ہے آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں تعلیم کے بارے میں بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں ڈگری چیک کریں رائٹ ہے آپ کا ایک ڈاکٹر ہے انجینئر ہے وہ کہتا ہے میں نے کم از کم بی اے پاس بچی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو خالی کسی کے کہنے پہ تو نہ مانگ لیا جائے آپ چیک کریں لیکن یہ چیک شیک وہیں کریں جہاں آپ نے فائنل کرنا ہو یہ نہ ہو کہ آپ پوری زندگی چیک کرنے میں گزار دیں ہاں جب آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں دیکھنے والا بھی اسی صورت میں دیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ مرد کا خود جانا ضروری ہے یا تصویر بھیجنا کوئی گھر میں سے عورت بھی جا کے دیکھ سکتی ہے خود بھی دیکھنے تک نوبت اس صورت میں آئے کہ جب آپ ہر چیز فائنل کر چکے ہوئے ہو پھر آپ کے اور یہ دیکھنے دکھنے والا بھی کام یار یہ شادی سے پہلے ہی لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہمارے دوست کہتے ہیں سال بعد بہن بھائی لگنا شروع ہو جاتے ہیں یہ چھڑ دو ان چیزوں سے باہر نکلیں ہمیں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ خاندان ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ عورت کی وجہ سے چار وجوہات کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے حسب و نصب کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی اور دینداری کی وجہ سے. اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کے بندوں دینداری دیکھو، باقی ساری چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں اور وہ وقتی ہوتی ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک عورت اگر مال والی ہے، خوبصورت ہے اور ہے اس کی زبان ایسی ہے کہ کاٹ کے رکھ دے وہ بغیر ٹوکے کے، تو بندہ کہتا ہے یار پناہ. اور آپ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں اور یہ ہیں، آئے دن کی ان کی طلاقیں ہوئی ہوتی ہیں. شادی صرف مطلب ایک چیز کا تو نام نہیں ہے نا، یہ وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی پیچھے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو شادی کے فوراً بعد جب آپ کو ہاسپٹل کے چکر لگنا شروع ہوتے ہیں نا، لگ پتا اسی وقت ہی جاتا ہے آپ کو، پورا جناب تھوڑا نا ایک وکھرا جہاں آپ کے اوپر کھل جاتا ہے. ہاں، اور پھر اپنے ماں باپ کی وہ خامیاں جو پچھلے 20-25 سال میں دبی ہوئی ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کے باہر نکلتی ہیں، اور آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی ماں باپ ہیں جن جیسا دنیا میں ماں باپ ہی کوئی نہیں تھا، جو مسیحا تھے، دیوتا تھے، حالانکہ پورا خاندان ان سے تنگ تھا. آپ لوگ کہتے تھے ہم نہیں مانتے. آپ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ آپ نے انہیں ماں باپ کی شکل میں دیکھا تھا اور انہوں نے آپ کو اولاد کی شکل میں، تو ظاہر ہے وہ تو ایک چور ڈاکو بھی اپنے بچے کی اسی تربیت ہی کرتا ہے. یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی دم پہ، اس کے مفادات کے اوپر ضرب پڑے، اور وہ ضرب اس وقت پڑتی ہے کہ جب شادی کے بعد محبت، پیار، وقت شیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کتنے ہم نے قریبی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ نندے جو اپنی سہیلیاں بیاہ کے لاتی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، اور سب سے پہلے وہ دشمن نمبر ون بنی ہوئی ہوتی ہے ان کی. وہ خالائیں جو اپنے خامدوں سے پوری زندگی اپنی بھتیجیوں اور بانجیوں کے لیے لڑی ہوئی ہوتی ہیں، خالائیں اور پھوپیاں اپنے خامن سے انہیں وہ آگے ہوتے ہیں رشتے. عورت میں یہ بہت بڑی ایک خامی ہے. اور اسی بانجی اور بھتیجی کو جب بیاہ کے لاتی ہیں، دشمن اول ان کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اور اس لیول تک دشمن کے طلاق تک نوبت آتی ہے کہ پھر وہ بھانجی اور بھتیجیوں سے نہیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بھی ہمیشہ کے لیے پھر ناراضگی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جس کی بچی آپ نے اس طریقے سے ذلیل و خوار کر کے واپس بھیج دی ہے. یہ اتنے واقعات جب آپ کے سامنے ہو رہے ہیں تو یہ ریالٹی ہے میرے بھائی، کوئی تھیوری نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے عاشقین آ کے تو عشق بھگت کے جا چکے ہیں. ہاں، تو اس لیے ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے، باقی رہ گیا یہ اس طرح کے معاملات چیک کرنا، تو آپ تحقیق کے بعد کریں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اپنے کف میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں. دنیاوی سٹیٹس میں بھی کوشش کریں ہم پلہ ہوں، خاندانی طور پہ بھی، عقیدوں میں بھی ملتی جلتے ہوں تو بہتر ہے. وہ جواز کیا تھا کہ ہم کہتے ہیں سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے، بریلوی دیوبندی کا ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم کہتے ہیں، یہ آپس میں نہیں قائل اس چیز کے. نہ نہ، جب کافر اور مرتد اعلی حضرت نے ڈکلیئر کر دیا ہے احکام شریعت میں دیوبند کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو، قادیانیوں کے برابر کھڑا کر دیا ہے، تو باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں. لیکن کف میں یہ دیکھنا چاہیے. اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور آپ لا کے ایک ان پڑھ عورت اس کے متھے مار دیتے ہیں، تو کمیونیکیشن سکلز ہی نہیں ہوں گی ایک جیسی. ہماری تو عام لینگویج کے اندر اس طرح کے انگلش کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ہم چاہیں بھی تو ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اردو میں اس کے ایکویلنٹ الفاظ ہی ذہن میں نہیں آتے فلوئنسی میں. اور ایک ان پڑھ عورت، ایک پڑھا لکھا بندہ بیاہ کے لے آئے تو اس کے لیے تو ایک عذاب بن جائے گا نا. یہ کف والی بات جو ہے نا، اس میں خیر شیعہ نے تو بہت ایگزیجریٹ کیا، بات سنیوں نے بھی، کہ سید اور غیر سید کا نکاح نہیں ہوتا، وہ تو ایک ایکسٹریم رویہ ہے. لیکن اپنی اصل میں یہ بات درست ہے، ہم پلہ لوگ، خاندان کے اعتبار سے بھی دیکھنا. لیکن اگر ہم پلہ مل جائیں اور خاندان کوئی دوسرا ہے، سید کا غیر سید سے ہے، پھر آپ ضد نہ کریں. امام خمینی نے اپنی بیٹی خود غیر سید کو دی ہوئی ہے، ان کا داماد غیر سید ہے، ان سے بڑا کون سید ہے؟ انہوں نے خود یہ رسم توڑی ہے. پاکستان میں سنیوں میں زیادہ یہ آزمائش کھڑی کی تھی گھوڑے والے پیروں نے، پیر میر شاہ صاحب نے. ان کے اپنا پڑپوتا پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے اپنے پردادے سے مخالفت کر کے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ فتویٰ باطل ہے، جس کی وجہ سے ان کے والد صاحب ان سے تادم حیات ناراض رہے. دیکھو ناراضگی ابے نے کیڑی گلتے پائی ہے کہ تو میرے پردادے نو چھوڑ کے اللہ دے نبی دی گل کیوں مان لئی ہے. لیکن وہ قائم رہے کہ یار یہ کون سا آپ نے جعلی مسئلہ بتا دیا، اس طرح دنیا میں نظام چل سکتا ہے؟ تو وہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا پریفریبل ہے، وہ آپ دیکھیں پوری تحقیق کریں. بہرحال میں نے ایک چیز دیکھی ہے، تعلیم ایک واحد چیز ہے جو یہ سارے کف کے ایشوز کو سیٹل کر دیتی ہے. ایک غریب ہے امیر ہے، ایک گجر ہے ارائی ہے مغل ہے بٹ ہے کوئی بھی ہے، جب یہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا اس لیول پہ جا کے یہ سب برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ ساری زنجیریں توڑ دی ہوتی ہیں. جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے ہمارے زمانے میں غلام اور آقا برابر ہو گئے تھے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت ابوبکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا، حالانکہ بلال غلام تھے. عرب کے قبائلی اسٹرانگ سسٹم میں کوئی ایک عرب کا سردار کسی غلام کو اپنا سید کہنا تو دور کی بات، اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن اسلام نے وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. اس ماڈرن دور کے اندر تعلیم ایک چیز ہے جو یہ سارے فرق ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب انسان پڑھ لکھ جاتا ہے، یونیورسٹیز کا ماحول دیکھتا ہے، تمام مکاتب فکر کو، تمام یعنی لوگوں کو دیکھتا ہے، تو اسے پھر یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تھا مسند احمد میں حجت الوداع کے موقع پر کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی کے. اور یہ تقوی کی فضیلت جو ہے یہ اللہ کے حضور ہے، بندوں کے نزدیک نہیں. بندے کیسے جج کر سکتے ہیں کہ تقوی؟ داڑھی ناپ نہیں دے، ناپو اس مفتی دی جڑا مدرسے پڑھیا گیا، وہ ویڈیو لیک ہوئی ہے، چٹی بھی سی. تقوی ہی اللہ کا معاملہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. یہ تقوی اللہ کے نزدیک ہے. مخلوق کے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں کسی کو ناپنے کا کہ کون زیادہ متقی ہے اور کون نہیں ہے. آپ تو جن کو متقی مانے ہوئے ہیں ہم تو ان کو فراڈیاں سمجھتے ہیں. پہلا اختلاف تو ہمارا عقیدوں میں ہے. شرک کرنے والا نمازیں پڑھتا ہو تو وہ کہاں کا متقی ہے؟ شیطان کا ایجنٹ ہے. جو رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے بابوں کو اپنا امام مانے ہوئے ہے اور قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتا ہے بابوں کے اقوال کی روشنی پہ، وہ تو شیطان کا ایجنٹ ہے. چاہے اس کی داڑھی ناف سے نیچے جا رہی ہو اور پگڑی جو ہے وہ ایک ٹن کی اس نے اوپر رکھی ہوئی ہو، دشمن ہے نا اسلام کا. تو یہ تو کرائیٹیریا ہی نہیں ہے نا، کرائیٹیریا کچھ. تو نبی اسلام فرمایا کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی. اور تم سب آدم کی اولاد ہو، سب برابر ہے. سرکار اس حدیث کی پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھیں تو گوروں کے ملک میں دیکھیں. جس طرح میں کہتا ہوں نا صفائی نصف ایمان، آپ نے دیکھنی ہے تو مسلم شریف میں 534 نمبر 534 نمبر حدیث دیکھیں. دنیا میں اگر آپ نے صفائی نصف ایمان دیکھنا ہے تو یورپ اور امریکہ میں چلے جائیں، کوئی مسلمان ملک نہیں آپ اس لیول کا دکھا سکتے. یا دبئی دیکھ لیں، خیر وہ تو پھر دوسری اسٹریم پہ چلا گیا. وہاں آپ کو پریکٹیکلی صفائی نصف ایمان نظر آئے گی. انہوں نے پیٹس بھی، کتے بھی پالے ہوئے نا. مجال ہے کوئی اوپن ایریا کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے، باقاعدہ ڈسٹ بنز لفافے رکھے ہوئے ہیں، یا انہوں نے ان کو پیمپرز باندھے ہوئے ہیں. کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. یہاں تو جدھر دل کرتا ہے سگریٹ کر کے پھینک دیتے ہیں اس کا، یعنی مفلیاں کھا رہے ہیں راستے میں چھلکے پھینکتے جاتے ہیں، ریپرز ٹافیوں کے پھینک دیتے ہیں، اور یہی لوگ وہاں جا کے پرہیزگار بن جاتے ہیں. وہاں پتا ہے بھائی اتنا اس کے اوپر جرمانہ لگے گا. تو یہ یہیں پہ لکھی رہے گی باتیں، یہ مسند احمد میں رہے گی کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. یہ اپنے دیکھنا ہے تو جائیں یورپ امریکہ میں دیکھیں. سرکار دو دفعہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے امریکہ کا، اوباما کالا ہے، ادھر نہیں فرق کیا جاتا. اور یہ بھی نہیں کہ پیدائشی کو پولیٹیشن تھا، وکیل تھا. 97-98 میں جا کے کہیں پالیٹکس میں آیا، اوپر چلا گیا. آپ کے کتنے کامیاب سب کانٹیننٹ کے تاجر پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے وہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے گورے ملازم رکھے ہوئے، انہوں نے نہیں یہ سوچا کہ جناب یہ تو سب کانٹیننٹ کا رہنے والا ہے. ناسا میں چلے جائیں, میجورٹی انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں جو کی پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, برین اٹھایا ہوا پوری دنیا سے. ان کو اس سے کسی کے مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے, کسی کے گیٹ اپ سے کوئی غرض نہیں ہے, کسی کے ملک سے کوئی غرض نہیں ہے. یہاں آپ دیکھ لیں, صرف امیر کا بچہ امیر ہوتا ہے, لینڈ لارڈ کا بچہ ہی لینڈ لارڈ ہوتا ہے, پولیٹیشین کا بچہ ہی پولیٹیشین بنتا ہے. چاہے نیچے کو کتنا کمپیٹنٹ ہو, اوپر نہیں آ سکتا. بات ڈیموکریسی کی کر رہے ہوتے ہیں اور ساری پولیٹیکل جماعتیں ڈکٹیٹرشپ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. لوگ تو کہتے تھے نا جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈکٹیٹرشپ ہے. سر پی ٹی آئی میں جو ڈکٹیٹرشپ نکلی ہے یہ تو ہم فوجی ڈکٹیٹرز کو بھی بھول گئے. سب سیلف اورینٹیڈ ہے, لیکن تقریریں ان کی سنیں آپ کو یورپ کی, امریکہ کی مثالیں دیں گے کہ جی وہاں تو جناب وہ جج جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی بلا سکتا ہے, اور ادھر تو یہ بھی ہو جاتا ہے, ادھر تو یہ بھی ہو جاتا ہے. باتیں سب کی سنیں. تو پریکٹیکل اسلام تو ہمیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے. چاند ایک چیزیں چھوڑ دیں, سب سے بڑی بات کہ جان کی حفاظت ہے. یہ تو ہم سے کو پوچھے نا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں سے جا کے جناب جان بچا کے لوگ ملیشیا میں, امریکہ میں, یورپ میں بیٹھتے ہیں, اور وہاں جا کے وہ کہتے ہیں اسلام امن کا دین ہے, ہم آپ کو اسلام سکھانے آئے ہیں. سر سلام ہے گورے کو, اس کو چاہیے کہ آپ کو دوبارہ سوار کر کے پاکستان واپس بھیجیں, کہ کہانی کرانی بند کرو, امن یہ تھا تو پاکستان میں امن کیوں نہیں ہے, یہ کہنا چاہیے ان کو لاجیکلی. شکر کرو نہیں یہ کہتے, لحاظ کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جذباتی جملے ہوتے ہیں. پریکٹیکلی دین پہ چلنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, جب تک اندر سے تبدیلی نہ آئے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما, خصوص بالخصوص مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, انڈیا میں, کشمیر میں, فلسطین میں, چائنا میں, افغانستان میں, عراق میں, شام میں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, اور تمام مسلمانوں کی تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھتا, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. اے اللہ ختم نبوت کی برکت سے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہمارے سپرد ہوا, ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ اس کام کو پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما, ہماری مدد فرما اس معاملے میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.